Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 22 Temmuz Pazartesi. Yıl 2019, ay 7, gün 203, Hızır 78. 1440, Hicri Zilkade 19, 1435, Rumi Temmuz 9. Güneşin Esed yani Aslan Burcu'na girmesi. Fırtına. Günün sözü. İnsanlar konusunda daha az, fikirler konusunda daha çok meraklı olun. Marie Curie. Günün malumatı, Güneş Arslan, Esed Burcu'nda. Bugün Temmuz'un 22'sinde Güneş Arslan Burcu'na girmiş ve yaz faslının ikinci ayı başlamıştır. Bu ay 31 gündür, 21 Ağustos'a kadar sürer. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer ve Robert Ayar da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Blue Moon adlı parçayla yaptık. Elvis Presley'in çok tanınmış şarkılarından bir tanesi. Hüzünlü bir şarkı. Sen beni mavi ay, masmavi ay orada görüyorsun. Yalnız kalbimde bir rüya yok, aşkım da yok. Niye orada olduğumu biliyordun. Bir rüya, bir dua ve bir rüya için bir dua. Birisini istiyorum dua için. Kendi şeyim yok, bir aşkım yok diye hüzünlü bir şarkı. Lawrence Hart'la Richard Rodgers'ın bestesi. Ama bizim niye çaldığımızı şimdi Galeano anlatsın. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Diğer ay 22 Temmuz. İlk varanlar astronotlar olmadı. Bundan 1800 yıl önce Luciano'da Samos'ta ayı ziyaret etmişti. Bunu yaptığını kimse görmedi. Kimse ona inanmadı ama o bunu Yunan dilinde yazdı. 150 civarında Luciano ve denizcileri bugün Cebeli Tarık Boğazı'nın bulunduğu yerdeki Herkül sütunlarının oradan denize açıldılar ve yakalandıkları fırtına gemiyi gökyüzüne kadar çıkarıp aya fırlattı. Ayda hiçbiri ölmedi. En yaşlıları gaz haline dönüşüp havaya karışıyorlardı. Aylılar duman yiyip süt terliyorlardı. Zenginler camdan kıyafetler giyiyorlardı. Yoksulların üzerinde hiçbir giysi yoktu. Zenginlerin birçok gözleri vardı. Fakirlerinde bir göz ya vardı ya da hiç yoktu. Aylılar dünyalıların yaptığı her şeyi bir aynada görüyorlardı. Ziyaret süresince Luciano ve denizcileri her gün Atina'dan haberleri aldılar. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne bakalım şimdi. Zaptiye Nezareti kapatılmış. 1909 ile 1879 yılında kurulan Zaptiye Nezareti 1909'da bugün kapatılmış. İstanbul Vilayeti ve Emniyet Umumiye Müdüriyeti Teşkilatı'na dair kanun kabul edilmiş. Ve Dahiliye Nezareti'ne yani İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Umumiye Müdürlüğü kurulmuş. Yeni Emniyet Genel Güvenlik Kuruluşu 1909'da bugün kurulmuş. 40 yıl, 30 yıl sonra ilk kuruluşundan, zaptiyelerden. 1980'de Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu yani DİSK, eski başkanı ve Maden İş Genel Başkanı Kemal Türkler öldürülmüş. 2004'te Pamukova tren kazası gerçekleşmiş. Sakarya'nın Pamukova ilçesi sınırlarında Ankara-İstanbul arasında hızlandırılmış tren seferini yapan Yakup Kadri Karaosmanoğlu adlı tren aşırı hızdan dolayı raydan çıkıp toplam 230 yolcudan 41'inin ölümüne, 89'unun da yaralanmasına sebep olmuş. Ve 2015'te bugün de Ceylanpınar saldırısı gerçekleştirilmiş. Neydi Ceylanpınar saldırısı? Ceylanpınar içerisinde iki polisin evine girilerek öldürülmeleri ve ardından çözüm sürecinin de bitirilmesi olayı, evet, diye hatırlıyorum ben. 22 Temmuz, tam 4 yıl önce 22 Temmuz'da Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki polis evlerinde öldürüldü ama çözüm süreci sona ermiş oldu dediğin gibi. Fakat Türkiye yaklaşan 1 Kasım seçimleri öncesinde bir kez daha şiddet dozu yüksek bir döneme girdi. Bugün Çünkü şey etraflıca vermiş bir gün gazetesi onu. İki polisin öldürüldüğü Ceylanpınar olayında sır perdesi hala aralanamadı diyor. 4 yıl geçse de üzerinden Ceylanpınar cinayeti birçok soru işaretiyle birlikte karanlıkta kaldı. Davaya sanık olarak dahil edilen gençler nereden geldiği belirlenemeyen bir telefon ihbarı ardından arabaları durdurularak gözaltına alınıyorlar. Darbe girişimi sonrası sanıklar hakkında tutuklama kararı veren hakim Nurettin Bulut, otopsi savcısı Nurettin Nurullah Ören'in FETÖ'cü olduğu suçlamasıyla açığa alınıyor. Ardından da tutuklanıp ihraç ediliyor. Sanıkların avukatlarından Hüseyin Akay bir güne şöyle anlatmış. Mahkemenin bu davada faillerin bulunmaması için kötü niyetli davrandığını savunmuş. Bazı şüpheliler dosyaya dahi konulmadı. Eve hiç gitmediğini iddia etmesine rağmen ekspertiz raporuna göre polis Burak Korun'un evden parmak izleri çıktı. Savcılık bunu dosyaya koymadı. Düzgün soruşturma yapılmazsa bu dosya faili meçhul olarak kalır demiş. 4 yıl sonra bir faili meçhul durum daha maalesef Türkiye'de. Bir de günümüzün haberlerine geçerken Change.org'da yapılan kampanyadan bahsedelim. Diyarbakır, Sur, Cizre ve Silopi başta olmak üzere bölge illerindeki sokağa çıkma yasakları ve operasyonlar sırasında yaşanan insan hakları ihlallerine karşı 2016 Ocağı'nda bir grup akademisyen "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bir bildiri yayınlamıştı. Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi imzalı bu bildiriyi imzalayan 89 üniversiteden 1128 bilim insanı şiddetin son bulması ve barış çağrısı yapıyordu. Çok geçmeden dünyanın her köşesinden aralarında Noam Chomsky, Judith Butler, Etienne Balibar ve David Harvey gibi isimlerin de yer aldığı 1800'den çok akademisyen Türkiye'deki meslektaşların yanında olduklarını açıkladı. Ondan sonra da tutuklamalar başladı ve durum devam ediyor. Yargı sürecinde birçok kanunsuzluk yaşandı. Ve neredeyse tamamen kopyala yapıştır, copy paste usulüyle hazırlanan iddianamelerde suçlamalarla ilgili hiçbir somut kanıt yok. Tamamen savcının tahminleri, niyet okumaları ve benzeri bireysel yorumlardan oluşuyor. Bunun içinde bir şu anki durumda Anayasa Mahkemesi'nde düşünce suçuna karşı girişim, düşünce suçu soru işareti evet. ve ünlem taşıyor ve Ankara Düşünceye Özgürlük girişiminin ortak şeyi ifade özgürlüğü ve akademik özgürlük ihlalleriyle sonuçlanan adli ve idari süreçlerin son bulması, temel hak ve özgürlüklerin korunmasını sağlayacak adımların atılması için Anayasa Mahkemesi'ni derhal harekete geçirmeye çağırıyoruz diyorlar. Şu an itibariyle durum şöyle: 17 Temmuz 2019 itibariyle 58 ayrı mahkemede yargılanan 784 akademisyenin 204'ünün davaları sonuçlandı. Yani 800'e yakın öğretim üyesi yargılandı. 200'ün üzerinde de davaları sonuçlandı. Hepsinde örgüt propagandası veya örgüte yardım suçlaması. Dünyanın en büyük örgütlerinden biri oluyor tabii bu. Cezaların 36'sında erteleme uygulanmamış ve istinaf kararıyla cezası kesinleşen Profesör Doktor Füsun Üstel de 8 Mayıs'tan beri cezaevinde. Ayrıca yargılanan imzacı akademisyenlerden doçent doktor Tuna Altınel de Paris'te katıldığı bir konferans nedeniyle Türkiye'de tutuklandı. Davası 30 Temmuz'da Balıkesir'de görülecek. Her şeyden önemlisi dayanışma diye bir demeç vermişti. Hı hı. Benim için dünyadaki en önemli şeylerden biri dayanışma demişti. Kuşadası'ndaki destekçiler içinse Söke Ağır Ceza'da açılan dava aklanmayla sonuçlanmıştı. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne taşınmış durumda ve Anayasa Mahkemesi'nin önünde duruyor. Yani hak ve özgürlüklerin ceza tehdidiyle baskı altında tutulmasının önüne geçme görevi. Hiçbir uygulama, hiçbir yargı kararı anayasaya, kanunlara ve insan hakları alanındaki hukuki normlara aykırı olamaz. Yüksek Mahkeme akademisyenlerin başvurusunu derhal karara bağlamalı. Akademisyenleri ve destekçilerini adliye koridorlarında yalnızlaştırmaya çalışan, tek tipleştirilmiş iddianamelerle tek tip mahkumiyet kararlarıyla karşı karşıya bırakan hukuksuzluklara da son vermelidir diyor. Yani şöyle de bir şey var, parçalara bölüyorlar, ayrı dava, tek bir örgütse bu, devasa bir örgütse bir arada yargılanmaları gerekir. Öyle yapılmıyor ama, evet. Parça parça yapılıyor. Anayasa Mahkemesi'ni derhal harekete geçmeye çağırıyoruz diyorlar. Bir hafta var, hatta 5 gün kaldı. Ve 10 binlerce imzayı 26 Temmuz Cuma günü toplanacak Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun önüne koyalım. Davalar çöpe atılsın, demokrasi yolunda bir adımı daha gerçekleştirelim diyorlar. İlk davanın başladığı gün Noam Chomsky'den şu destek mesajı gelmişti. İddianamenin dili bunun özgür düşüncenin temeline yönelik bir saldırı olduğunu net bir şekilde gösteriyor. İmzacılar sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasını, insan hakları ihlallerinin cezalandırılmasını, maddi ve zararların tazmin edilmesini hükümetten talep etmekle suçlanıyorlar. Yani suçlar bunlar yani. Sokağa çıkma yasakları kaldırılsın, insan hakları ihlalleri cezalandırılsın ve maddi manevi zararlar da tazmin edilsin. Bu çağrıda terörizmi destekleyen en ufak bir nokta yok demişti Noam Chomsky de. Şu anda son sayı hedefi 50 bin olarak koymuşlar fakat biraz düşük gibi gözüküyor. 2755'ti son baktığımda benim. Öyle bir durum. Bunu her gün Cuma'ya kadar işleyelim, bakalım durum ne olacak diye. Evet, şimdi günün haberlerine bakacak olursak dünyadaki gelişmeler de var, Türkiye'deki gelişmeler de. Öncelikle dünyadakilerden bahsedelim. Greta Thunberg, iklim aktivisti Greta Thunberg, pazar günü iklim ve ekoloji acil durumuyla göç, kitle göçleri, kıtlık ve savaş arasındaki ilişkiyi vurgulayan bir konuşma yaptı Fransa'da. Prix Liberté diye adlandırılan özgürlük şeyini aldı. Burada Cannes şehrinde oluyor, 16 yaşında. Büyük bir Fridays for Future iklim hareketinde ki katalizör rolüyle, yani ateşleyici rolüyle bütün dünyanın dört bir tarafında iklim ve adalet, adil iklim şeyleri için gösteri yapanların başını çektiği için özgürlük ödülünü kendisine veriyorlar. 16 yaşındaki İsveçli Greta'dan bahsediyoruz. Ve şeyi de D-Day dedikleri, bu Normandiya çıkarmasında bir Avrupa'nın ve dünyanın tarihini değiştiren olaylardan biri sayılıyor askeri olarak. Çünkü Hitler ve ordularının, Nazi ordularının bütün dünyayı ele geçirmesine ve bütün dünya faşistleştirmesine karşı en önemli hareketlerden biri o Normandiya'da. Birçok insan hayatını feda etti ama sonunda kazandılar zaferi. Onun için kutlanan bir şey ve ödülün sponsorları da Leon Gauthier Fransa'dan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden de Charles Norman Shea diye bir yerli Kızılderili. Bütün madalyalarıyla birlikte yan yana Greta'da pembe elbisesini giymiş harika bir fotoğraf var. Ve Greta Thunberg diyor ki, yani Charles Norman şeyin ve Leon'un ve onların arkadaşlarının ve meslektaşlarının bu kadar çok korumak için uğraştıkları bu dünyayı yıkmaktan vazgeçebilirsiniz. En çok onlara vereceğimiz ödül onurlandırmak bu şekilde olabilir diyor. Seremoniden önce şeyle de vakit geçirmiş ve şeyin pazar günkü sohbetinde de söyledikleri şeyleri de paylaşmış sitesinden ve dünyada iklim ve ekoloji acil durumu hakkında duyduğum en kuvvetli sözler diyor. Biz de kulak verelim. All these many damages on Mother Nature make me sad. As a soldier, I fought for freedom to liberate Europe from world Nazism 75 years ago. But this is no sense if Mother Nature is deeply wounded and if our civilization collapses due to inappropriate human behaviors. Evet, yani toprak anaya yapılan bütün bu zararlar, verilen bütün bu zararlar beni yüzüne gark ediyor diyor. Şey, ben bir asker olarak Avrupa'yı kurtarmak, özgürlük getirmek için, dünyayı ve Avrupa'yı Nazizm'den kurtarmak ve özgürlük getirmek için 75 yıl önce savaştım. Ama bu savaşın, bu mücadelenin bir anlamı kalmıyor. Eğer toprak ana bu şekilde, ağır şekilde yaralanır ve medeniyetimiz uygun olmayan insan davranışları yüzünden çöker giderse bütün yaptıklarımız boşa gitmiş olur demeye getirmiş. Çok önemli aslında. Thunberg de diyor ki Greta'da bu sessiz bir savaş cereyan ediyor demiş. Bu duyduğum en güçlü sözler demiş. Öncelikle söyleyeyim. Evet. Ve sessiz bir savaş devam ediyor. Biz sonunda milyarlarca insanı evlerinden göçürecek, evlerinden, yerlerinden, yurtlarından edecek ve en sayısız insandan en temel yaşama özgürlüklerini, yaşama şartlarını alacağız ve dünyanın belli bölgelerini tamamen yaşanamaz hale getireceğiz belli zamanlarda diyor. Bu gerçek şu ki müthiş çatışmalara yol açacak ve ağza alınamayacak kadar büyük sefalet ve fecaat getirecek insanlara işkence. Bu da sır değil. Oysa gene de iklimle ekolojik aciliyet, ekolojik acil durum arasındaki bağlantı ve kitle örgütleri, yani iklim ve ekoloji kriziyle, çöküşüyle kitle göçleri, kıtlık ve savaş arasındaki bağ birçok insan tarafından anlaşılamıyor. Bunun değişmesi lazım diyor. Birçok insan anlatmaya çalışıyor. Biz dahil ama anlaşılmıyor. Evet. Ama bu gibi işte ödüllerle ve bu gibi mücadelelerle oluyor. Yani 6 Haziran 1944'te ne olduğunu da bir kez daha hatırlatalım. Common Dreams'de var. Yani 130 bin askerin, o zamanki çok genç gönüllü askerlik olarak çok yüksek bir sayı, kendi hayatlarını tehlikeye attığını ve birkaç bini de bu hiç tanımadıkları Fransa, Normandiya sahillerinde hayatlarını kaybettiklerini özgürlük için hatırla. 6 Haziran 1944'te oluyor. Evet. 17 D-Day. Ülke var, D-Day. Operation Overlord asıl adı. Yani özgürlük yolunu, Liberty Road'u açmak için ve böylece 3 milyon asker de dünyayı Nazilerin barbarlığından kurtarmak için yürümüşlerdi. Müttefiklerin şeyi, bu çıkarması özgürlüğün evrensel bir talep olduğunu söylüyor. Ve Thunberg de diyor ki bunları anlattıktan sonra müthiş bir tarih bilgisine, netliğe ve kafa netliğine sahip bir kız. Bugün birçok dünyada durum, ne kadar dünyadaki durumun kırılgan ve hassas olduğunu gösteriyor pek çok şeyi. Bu özgürlük şeyi, pre-liberty, bütün bu ideal için, özgürlük ideali için çarpışmış ve çarpışmaya devam eden herkese bir saygı duruşudur demiş. Ve Observer'dan da, Observer, yani Britanya'nın Observer dergisi, Guardian dergisinin pazar günleri çıkan Observer dergisinin okurlarından biri de soruyor. Acil iklim eylemi için ne zaman bırakmayı düşünüyorsun? Asla bırakmamalıyız diye cevap veriyor. Kısa bir cevap. Greta Thunberg. Ben kararımı verdim ve asla, asla ve kat'a bırakmayacağım diyor. Güzel fotoğrafları da var. Sesi de duyabilirsiniz. bunları program halinde sunmaya devam edeceğiz. Türkiye'de de ve dünyanın dört bir tarafında da devam ediyor. Şimdi bu arada iklim vaziyetleri de feci şekilde devam ediyor ama onlara geçmeden önce Türkiye'de gerçekleşmiş vahim bir olay var. Ondan bahsetmek istiyorum. Kadıköy'de Suruç anması, Suruç katliamının 4. yıl dönümünde İstanbul Kadıköy'de açıklama yapmak isteyen kitleye polis saldırdı. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ve HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koç Yiğit'e plastik mermi sıkıldı. Hı hı. Bunlar sadece bir toplantı yapıyor, anma toplantısı yapıyorlar. Bu insanlara polis saldırıyor. Mermi, plastik mermi atıyor. Gazete Duvar'a konuşan Katırcıoğlu yakından ateş ettiler, hedef alındım diyor. Üç tane plastik mermi üst üste sıktılar. Koç Yiğit'te çocukların gözü önünde özellikle köpekleri insanların üzerine saldırttılar. Kadıköy'de. Diyor. Evet, Kadıköy'de oluyor. Plastik mermi atılıyor. Görünüyor da zaten. Videosu da var. Hı hı. Hacı Bişkin'in de haberi var. Suruç katliamını İstanbul Kadıköy'de anmak isteyen kitleye polisin saldırması, çok sayıda kişi gözaltına alındı, sonradan bırakılmış 22 saat sonra galiba. 22 kişi gözaltına alınmış ve 24 saat sonra bırakılmış galiba. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Twitter'dan anlatıyor. Şiddetle karşı karşıya kaldık, gaz sıktılar, plastik mermi sıktılar diyor. Yakından ateş ettikleri, vekil olduğumuzu da biliyorlardı diyor. Öğrenci kolektifleri de Twitter'dan yaptıkları açıklamada iki üyelerinin ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığını söylemiş. Böyle bir tuhaf durum var. Buna karşılık da Kadıköy'de bu olaya karşı bizde şey yok demiş polis. Plastik mermi kullanmıyoruz demişim. Bu halde oradaki insanlardan bir kısmı milletvekilleri yalan söylüyor ya da polis doğru söylemiyor. Hangisine artık karar verirsek, biz yapmadık toplananları gayet şey. Yani Kadıköy'de yaralanan vekiller de polis süpürün bunları dedi diyor. Süpürün bunları. Ama Kadıköy Kaymakamlığı envanterimizde plastik mermi yok demiş. Israrlı bir şekilde dağılmayan gruba yasal sınırlar içinde emniyet görevlilerimizce müdahale edilmiştir diyor. 27 gözaltı, 6 polis görevlimiz yaralanmıştır diyor. Gerekli tahkikat başlatılmıştır filan diyor. Bir kulak verelim. Süreyya Operası'nın önündeyiz Kadıköy'de. Süreyya Operası'nın önündeyiz. Burada biraz önce açıklama olacaktı ve az ileride, 5 metre ileride, 5 metre değil, 200 metre ileride olan Mehmet Ayvalıtaş Parkı'nda da bir açıklama yapılacaktı. Fakat maalesef burası kesildi. Milletvekilleri olarak bize de izin vermediler. Engel olamadık. Polis müdürleri bizi dinlemediler. Kasıtlı bir biçimde gaz sıktılar. Plastik mermi sıktılar. Yanında Erol Katırcıoğlu var. Bu da plastik merminin izi. Ali evet. Şeker'in arkasında, ayağının arkasında yine gaz fişeklerinin izleri var. Burak hocamızın Çekmez. Hocamızın bütün vücudunda gaz fişeklerinin izleri özellikle, var. Özellikle evet. Yaptılar yani. Özellikle hedef alarak, evet. Milletvekillerini de hedef alarak, yurttaşları hedef alarak bütün bunları yaptılar. 33 insanımız 20 Temmuz'da Suruç'ta katledilmişti. Yakınları, arkadaşları, anneleri, babaları, kardeşleri burada bir oturma eylemi yaptılar. Ama yürümelerine izin verilmedi. Bu şekilde milletvekillerimizin de olduğu bir ortam içerisinde binlerce sivilin olduğu, herkesin yürüyüş halinde olduğu bu altı yolda maalesef ama maalesef tekrar şiddetle karşı karşıya kaldık. Buradan ben Tayyip Erdoğan'a da, Süleyman Soylu'ya da, bütün hükümetlere sesleniyorum. Milletvekillerine, yurttaşlarına bu şiddeti uygulayan hükümet hiçbir zaman orada duramayacaktır. Hocam bir şey söyleyecek misin? Ben daha önce ilçe amiriyle gittim, görüştüm. Dedim ki bu arkadaşları öldürüldü sonuçta. Dolayısıyla de gayet meşru bir yürüyüş ve demokratik tepki gösterme hakları var. Lütfen buna izin verin. O da bana dedi ki epey bir konuştuktan sonra tamam dedi orada buluşalım amirlerimle konuşur gereken işlemi yaparız dedi. Ben geldiğimde buraya zaten polis önlem almaya başlamıştı. Gittim amirle konuştum. Amir tamam yandan yürüyün dedi. Yandan yürümeye doğru biz arkadaşları ikna ediyorduk ki birdenbire saldırdı polis ve yani benim üzerime gelen arkadaş zaten anlaşılan söylenmiş ona zaten. Yani git vur şu hocayı demiş. Süpürün diyor ya süpürün diyor. Yani böyle bir temizleyin şey. Temizleyin diyor sanki orada bir evet. Şey var. Ali Şeker. Ama evet. Evet, 20 Temmuz 2015'te biz Sezgin Tanrıkulu'yla olayı duyar duymaz uçakla gittik. Suruç'ta kan, ölüm kokusu ve barut kokusu birbirine karışmıştı. Bugün o 33 canlarını yitiren aileler, yakınlar burada Ayvalıtaş Parkı'na kadar yürümek istediler. Burada o 33 kişinin katledenleri maalesef korunmuştu. Mayıs 2015'ten beri bunlar dinleniyordu. Adımları takip ediliyordu. Suruç yapacakları da belliydi. Bütün devletin dinleme kayıtlarında, mahkeme kayıtlarında biz Adıyaman'da gidip bunları tespit ettik. Bunun bir kardeşi gitti Suruç'u yaptı. Bir kardeşi Ankara katliamını yaptı. Kaos eylem planını hayata geçirdiler. Orada yakınlarını kaybeden 33 kişinin yakınları burada acılarını anmak istediler. Sorunlar hesap versin dediler. Bu sefer o yakınlarına burada bedel ödetildi. Buna kimsenin hakkı yok. O 33 kişiyi katledenler, göz yumanlar, yol verenler, o kaos eylem planını ortaya koyanlar bunun hesabını eninde sonunda vermek zorunda. Burada, buradaki yurttaşlara, milletvekillerine saldırmak değil görevi polisin. O katliamın arkasındakileri bir bir yargının önüne çıkartmak. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet, Kadıköy'de hakikaten akıl almaz olaylar oldu. Yani Suruç'ta ciddi bir katliamın anmasını yapmak isteyen yakınlarına da polisin saldırısı gerçekleşti. Saldırmadık diyor polis. Mermi atmış, yaralı milletvekilleri var. Mermimiz yoktu envanterde diyor Kadıköy Kaymakamlığı da. Hastaneye de kaldırılmış olduklarını da belirtmek lazım. İkisinin de milletvekillerine Ali Şeker'le Sezgin Tanrıkulu'nun da gaz, yakın mesafeden gaz kullanıldığı için etkilenenler var. Bırakılanların, tutuklananların, gözaltına alınanların hepsinin bırakıldığı söyleniyor. Fakat bu durum gerçekten ciddi bir sorunu yaratabilecek durumda. Selahattin Demirtaş da Suruç katliamında hayatını kaybedenler ve yaralananlar için Guernica resmini çizmiş. Picasso'nun Guernica'sını. 33 kişinin katledildiği Suruç katliamının üzerinden 4 yıl geçti. Henüz tutulmamış olan o kadar çok yasımız var ki diyor eski HDP eş genel başkanı. Suruç katliamı da bunlardan biri. Tıpkı Sur, Cizre, Ankara gar katliamı gibi son dönem yaşananların hiçbirinin ne yasını tutmaya ne de acısını yaşayarak yüzleşmeye fırsatımız oldu. Katliam ortamı ve atmosferi kesintisiz bir şekilde varlığını sürdürüyor. Direnmekten, mücadele etmekten yas tutmaya bile fırsat bulamadık diyor. Bir de tablo çizmiş. Yarım kalmış bir ağaç ve yarım kalmış bir kalp figürü. Bununla vermek istediğiniz mesaj nedir diye sorulunca ben ressam değilim diyor Demirtaş. Edebiyat ve müzikle kurduğum gönül bağı tamamen amatör ruhla gerçekleşiyor. Haftada 2 saat resim atölyesinden yararlanma hakkımız var ama çoğu zaman haftalarca yararlanamadığımız da oluyor. O 2 saat içinde aceleyle yetiştirmeye çalıştığım naçizane bir dayanışmaydı yaptığım resim. Doğrusu benim ne mesaj vermek istediğimden çok kimin ne anladığıdır önemli olan. İsteyen istediği mesajı alabilir. Benim için sakıncası yok. Fakat orada resmin ortasında anlamını yitirmiş bir sınır ve sınırın bir tarafında köklerini uzatmış yarım ağaçla öte yanda yarım kızıl kalp ikisi birbirini tamamlıyor o sınıra inat. Belki Suruç'ta katledilen gençlerimizin hayallerini yansıtabilir diye düşündüm diyor. 4 yıl sonra Suruç'ta böyle bir durumla karşı karşıyayız. Peki şimdi ara. Açık Gazete. The Logical Song, mantıklı şarkı. Supertramp'ten dinlediğimiz bir şarkı. Supertramp grubunun kurucularından Rick Davies, asıl adı Richard Davies, 22 Temmuz 1944'te doğmuştu. 75. yaş günü onun. Wiltshire'li İngiliz ve aynı zamanda yarım Amerikalı bir müzisyen ve rock band grubu Supertramp'in de kurucularından. Ben gençken hayat harika görünüyordu. Bir mucize, harika, güzel, sihirli. Bütün ağaçlarda kuşlar mutluluk içinde uçuşuyorlar ve şey yapıyorlar, şarkılar söylüyorlar, ötüşüyorlar ve beni seyrediyorlar. Sonra bana mantıklı olmayı öğrettiler. Sorumlu, pratik ve ne kadar klinik, entelektüel, sinik olmayı öğrettiler diyor. İşte böyle. Ne olur bana kim olduğumu söyleyin. Kimim ben? Kimim ben? O kadar mantıklıyım ki dijitalim. 1, 2, 3, 5. Oh, inanılmaz bir sayım götürüyoruz diye bir dalga geçen bir şarkı. Ona da 75. yaşında günaydın diyoruz Rick Davies'e. Logical Song dinledik Supertramp'ten. Ve devam ediyoruz. Bir ekleme yapayım küçük deminki şeyle. Mehmet Y. Yılmaz da T24'ten. Demin Suruç katliamının 4. yılında Kadıköy'deki anma için toplananlara, anma töreni için toplananlara biber gazı, plastik, mermi, cop, Allah ne verdiyse saldırdı diyor. ve saldırdı kelimesini bilinçli olarak kullandım. Çünkü aslına bakarsanız normal olarak polis dediğimiz devletin yasal güç kullanma organı bu işlerde kullanılmaz. Medeni bir ülkede polisin görevi bu tür gösterilerin yapılmasını güvence altına almaktır. Zaten bu konuda da Türkiye aleyhine verilmiş onlarca karar var Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden. Bu konudaki müracaatlar da Türkiye'yi mahkum ediyor. Yani şiddete yönelmeyen bir protesto gösterisi eğer idari bir karar sonucunda polis tarafından engelleniyorsa Türkiye mahkum oluyor. Ama görüyoruz ki polis her seferinde aynı şeyi tekrarlıyor. Bu devletin güç kullanma hakkının meşruiyetini kaybetmesi demektir demiş Mehmet Yılmaz. Hukuk dışına çıkmış polis gücüyle mesela mafyanın silahlı adamlarının uyguladığı şiddet arasında bir fark yoktur. İkisi de temel anayasal hakların çiğnenmesi sonucunu doğurur. İkisi de hukuk dışıdır. Bunu bir kenara not edelim. Polisin gücü kendisine çizilmiş yasal sınırların dışına çıkıp demokratik bir hakkı kullanmak isteyenlere saldırırken memleketin bir diğer köşesinde sivil bir grup Kuzey Irak'taki Kürdistan özerk bölgesinden Türkiye'ye gelmiş turistlere saldırdı. Trabzon'da. Gariban turistlerin suçu kaşkollerinde Kürdistan yazması ve o tırnak içinde meş'um renklerin bir arada olması, kırmızı, sarı, yeşil ve bölgenin valisiyle savcısı el ele vererek saldırgan ırkçı faşistleri ödüllendirir gibi turistleri karakola çektiler, sonra da sınır dışı ettiler. Oysa daha 2 yıl önce 26 Şubat 2017'de Mesut Barzani memleketimize geldiğinde aynı renkler bayrak olarak bizim bayrağın yanında gönderlere çekilmişti diye hatırlatıyor. O tarihin başbakanı Binali Yıldırım, Binali Bey unuttum sanmayın lütfen cevapları bekliyorum hala demiş. Şeyleri servet beyanı bekliyor. Kürdistan bayraklarının asılmasını eleştirenlere de şöyle yanıt vermiş. Irak anayasasına göre Kuzey Kürdistan bölgesel yönetimi özerk bir yapıdır. Parlamentosu, başbakanı, bakanları ayrı bayrağı vardır ve dünyada bu şekilde tanınır. Sanki yeni bir uygulamaymış gibi bunu gündeme getirmenin iyi niyetle izahı mümkün değildir. Türkiye Irak'ın toprak bütünlüğüne sonuna kadar saygı duyar. Bizim bunun dışında başkaca bir diplomatik teamül geliştirmek, yeni usuller ortaya koymak gibi bir uygulamamız olmadı, olamaz demiş. Şimdi şey de soruyor Mehmet Yılmaz. Vali Bey ve Savcı Bey acaba Binali Bey için de dava açıp sınır dışı kararı alırlar mı? Memleketin iki ayrı ucundan iki ayrı olay bunlar. Birinde polis yasa dışına çıkıp vatandaşlar üzerinde şiddet uyguluyor, cezasız kalıyor. Diğerinde başı bozuk tipler. Henüz paramiliter güç denilebilecek seviyede olmadıklarını umalım diye bir parantez açmış. Yasa dışına çıkıp Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının koruması altında olması gereken misafirleri tekme tokat dövüyorlar ve suçlu olan da dayak yiyenler oluyor. Şimdi bu memlekette Recep Tayyip Erdoğan kardeşimiz Cumhurbaşkanı. Bunu söylemem işe yaramayacak biliyorum ama yine de söyleyeceğim demiş Mehmet Yılmaz. Cumhurbaşkanı olsam benim yönettiğim ülkede bu tür hukuksuzluklar yaşanmasından çok rahatsız olurdum. Benden duymamış olun ama bu tür şeyler kişisel tarihinize altın harflerle yazılmayacak. Bundan emin olabilirsiniz demiş Mehmet Yılmaz. Böyle bir durum işte. Şeyden bahsedelim biraz da hemen arkasından. Dersim'deki durum nedir? Orada da ayrı bir facia cereyan ediyor ve gazetelerde haber olmuyor bu. Asıl cuma günü konuştuk sabahın erken saatlerinde. Melençay'ın orada inanılmaz bir sel felaketi cereyan etti. Ve bununla ilgili doğru dürüst haber olmadığı gibi henüz son durum hakkında da fazla bir bilgimiz yok. Fakat Düzce Akçakoca'da yaşanan bu sel felaketinin boyutlarını bölgeye giden Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ayrıntılı olarak anlatıyor. Sel ve heyelandan en çok etkilenen yerlerden biri olan Uğurlu Köyü'ndeki durumu aktarıyor. Temiz suya, sahra çadırlarına, seyyar tuvaletlere, gıda ürünlerine ihtiyaç var diyor. Evet. Bu tam bir olağanüstü hal durumu, yani felaket durumu. Birleşmiş Milletler de böyle yapıyor yardım durumlarını. Bunlara ihtiyaç var diye yardım çağrısında bulunuyor. İnsanlar da kayıp aynı zamanda. Temiz su, çadır, seyyar tuvalet ve gıda, yiyecek. Bölgedeki tavuk çiftliklerindeki ölen tavukların önemli sağlık sorunları yaratacağına da dikkat çekiyor. Evlerin bir metre yüksekliğindeki çamura battığını söylüyor. Ve selden etkilenen ve Tanal'ın yanındaki bir vatandaş da konuşuyor. Ve Çevre Bakanı ile İçişleri Bakanı'nın geleceği söylentisi üzerine köye greyderlerin geldiğini ifade ediyor. Yani bu haldeyiz. Onlar greyderle getirip burayı açmak yerine kendilerine yol açıyorlar. Millet varsa devlet vardır diye konuşuyor. Şimdi T24'ten Canan Yıldız'ın haberi bu, video haberi. Onun sesini yansıtalım. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Düzce Akçakoca'da sel ve heyelanı yaşandığı bölgede. Mahmut Bey, ben de sizin periskoptan yaptığınız canlı yayında gördüm orada olduğunuzu. Tam olarak neler gözlemliyorsunuz? Oradaki durum nedir? Şimdi buradaki durum hakikaten çok kötü. Dükkanlar yarım boya kadar su dolu ve çamur dolu. Ve bu çamur vesairesi ailelerin kendi başına bunu temizleyebilecek bir durumda değil. Bir an önce bir desteğe ihtiyaç var. Yani burada mesela küçük baş hayvan çiftlikleri var, tavuklar. Bunların hepsi öldü, telef oldu. Bu tavuk ölülerin bir an önce bu bölgede toplanması lazım. Aksi takdirde büyük bir sağlık sorunu ve mikroplarla büyük bir hastalık başlar. Seher tuvaletlerin konulması lazım. İki seher tuvaletlerle birlikte seher su depolarının konulması lazım. Üçüncüsü, bir an önce elektriğin getirilmesi lazım. Elektrik yok mu Sayın Tanal? Elektrik yok, su yok, yollar kapalı. Vatandaşın tuvalet yapabileceği suyu yok, abdest alabileceği suyu yok. Peki Düzce Belediyesi'nin herhangi bir çalışması yok mu orada? Yani bakın, burada şu anda bugün tabii siyaset günü değil doğrusu. Burada önemli olan vatandaşlarımızın bir an önce yaralarının sarılma günüdür bu. Bu açıdan burada devletin tüm imkanları vesairesi, yani imkan sunan devlet kurumlarına da ben teşekkür ediyorum. Belediyelere de teşekkür ediyorum. Yani şu anda işte biz buraya Ankara Büyükşehir Belediyesi aşağı yukarı hijyenik koşullarda malzemeler gönderdi. Burada her şeye ihtiyaç var. Yani geçici tuvalet çok önemli. Yani bir afet bölgesiyle mi karşı karşıyayız? Ben onu anlamaya çalışıyorum. Afet bölgesinden aradığınız koşullar ne varsa hepsi burada var. Yani bu bulunduğum şu andaki köy 350 haneli Uğurlu köyünün 50 tane evi kullanılamaz halde. Diğer aşağı yukarı 150-200 tane evi de hepsi hasar görmüş. İçerisi toprak dolu, çamur dolu. Merkeze bağlı köylerde ağır hasar var değil mi? Köylerde. Evet, merkezde. Yani bu Uğurlu köy 350 haneli bir köy. Yani şu anda karşında benim bir tane benzin istasyonu var ve motoru vesaire hepsi gitmiş durumda. Yani perişanlık ve içinde mesela şu anda benim bulunmuş olduğum yer burası bir zahire dükkanı ve un vesaire makarna hep perişan durumda. Yani dükkan aşağı yukarı, nasıl söyleyeyim, burası kaç metrekare arkadaşlar? 2 metrekare. Bunun yarısına kadar zaten suyun geldiği izleri burada var. Yani onun için burada gerçekten büyük bir ve acil, hızlı şekilde müdahale edilmesi lazım. Çünkü 10 gün sonra bu çamurlar kuruduktan sonra bu toz, toprak vesaire vatandaşın sağlık açısından başka dezavantajlar gündeme getirecek. Yani peki Sayın Tanal, hiç yanınızda hiç selden etkilenen bir vatandaş var mı konuşabileceğim? Evet, çok vatandaş burada benim yanımda var. Konuşmak isteyen var mı arkadaşlar? Kim konuşmak ister derdini? Çekiniyor vatandaş. Bilemiyorum ama bir dakika verin. Bir dakika. Ayağınız kırık, bir dakika. Bir dakika. Sen orada kal, geliyorum ben. Bir dakika. O da burada ayağı selden kırılan bir vatandaşımız var. Ona veriyorum. Bir dakika. Merhabalar, geçmiş olsun. Merhaba. Öncelikle. Sağ ol, teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz tam olarak neye şahit oldunuz bu aşırı yağışın ardından? Neler yaşandı köyünüzde? Bir sel felaketi oldu. Köyün meydanından bayağı bir sular attı. Dükkanlarımız şu an benim zaten daire dükkanım falan var burada. Tamamen su içinde yarıya kadar un kepek dükkanları. Köyün merkezi mil, toprak hep devamlı sıkıntı. Evler yarım metreye kadar mil içinde. Evler kullanılmaz halde. Şu anda 350 tane hanemiz var burada. 350'nin de hemen hemen 50'si kullanılmayacak vaziyette. Evin çerçevelerine kadar çıktı. Koltukları şeyleri. Hepsi çamura mı battı evlerin? Çamura battı. Mil içindeler. Dün biz burada bu kadar biz mağdurken biz burada mağduruz. Dün buraya bakan bey gelecek diye graderler geliyor. Yolları açıyorlar. Biz burada bir metreye kadar milin içindeyken bakan bey gelecek diye burada yol açılıyor. Böyle bir hangi yol bakan gelecekti? Devleti devlet yapan millettir. Bu millet yoksa bu devlet de yoktu. Hangi bakan gelecekti? Bakan için devlet hazırlık yapıldığını söylüyorsunuz. Gelecekti. Yolları burada graderlerle açıyorlar. Neymiş? Ayakkabılarla güzel gelinecekmiş. Biz burada bir metre milin içerisinde duruyoruz. Bir böyle metre bir şey çamur var şu böyle an. Böyle bir şey yok. Devleti devlet yapan millettir. Neymiş? Gelecekmiş araba. Burada benim vekilim yanında ayağında çizmeyle geziyor burada. Onlar buraya helikopterle gelecek. İndikleri yer için buraları kazıyorlar. Biz burada mağduruz hanımefendi. Evet. Bu da Düzce'den Canan Yıldız'ın yaptığı bir video haberdi. Onun sesini yayınladık T24'ten. Ayrıca da Düzce'nin afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini de net olarak söylüyorlar. Biyanet'in haberine de bakacak olursak bildiğim kadarıyla 2 kişi bulunabildi. Yeni bir şey var mı? 7 kişi kayıp haberi vardı biz son bıraktığımızda Cuma günü. Kaybolan 4'ü çocuk 5 kişiyi arama çabaları sürüyor diye devam ediyordu. Yeni bir durum var mı hocam? Ya ben hem kontrol ettiğimde 4'ü çocuk 6 kişinin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünden bahsediliyordu Uğur Köyü'nde. Sizin elindekisiz rakam 5 ise bir kişi bulunmuş bir cesette. Ama 4 kişinin çocuk olduğu da söyleniyor. Bu sene içerisinde ölen diğer çocukların da ben isimlerini ve öldükleri yerleri, tarihleri sayayım sel vakalarında. Ceylan Yakti 15 yaşında Bingöl'de 2 Mayıs'ta öldü. Musa Polat 11 yaşında Ağrı'da 17 Haziran'da öldü. Kardeşi Pınar Polat 4 yaşında Ağrı'da 17 Haziran'da sel sularına kapılıp hayatını kaybetti. En son da İsa Akgün 11 yaşında Bartın'da 20 Haziran'da sel sularına kapılıp hayatını kaybetti. Evet, yani ülke çapında ciddi bir durum var. Bunları yani seller olacak, hem yağmurlar artacak işte bu küresel iklim krizine bağlı olarak diye sürekli olarak söylemeye çalışıyorduk. Aynı zamanda hem orman yangınları artacak, hem seller artacak, hem de kuraklık, hepsi bir arada. Ve ilk olarak da hep olduğu gibi en savunmasızlar, çocuklar ve kadınlar hayatlarını kaybedecekler. Daima. Yani deminki videodan sesten duyduğumuz şey, ayağı kırık bir vatandaşın konuşmasını ve henüz kurtarılamamış, yani öyle bir şey yapılamamış, kendi zahire dükkanı içinde hapsolmuş vaziyette, bir metrelik bir çamura batmış vaziyette konuşuyorlardı. Duyduğumuz buydu yani. Düzce'nin afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Mahmut Tanal onu söylemiş. 5 kişi kayıp bulunamadı. Su depolarına ihtiyaç var. Yüzlerce ev sular altında. Altyapı yok, su yok, elektrik yok. Su depolarına ihtiyaç var. Çamur içindeler, yıkanamıyorlar. Tuvalet ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyorlar. Hijyen adına hiçbir şey yok diyor bölgede. Yani ölmüş tavukların yaratacağı şey bir yana, kuruyan çamurların ondan sonra oradan dağılacak tozun yaratacağı sağlık sorunları ayrı bir şey. Aklınıza gelebilecek her şeye ihtiyaçları var diyor Tanal. Her yer çamur ve balçık içinde, evler oturulmayacak halde. Yüzlerce bunu Mozambik'ten işte İdai Tayfun'unda ya da Hortum'unda anlattığımız gibi ya da Hindistan'daki kuraklık ve sel haberlerini verdiğimiz gibi Chennai'den verdiğimiz gibi Türkiye'den de haberler. Üstelik İstanbul'un suyu da buradan geliyor, Melen Çayı'ndan. Evet, yani çok ilginç bir şey. Büyük ve küçük baş yüzlerce hayvan telef olmuş. Yüzlerce dönümlük tavuk çiftliklerinde tavuklar öldü diyor. Yüzlerce dönümden bahsediyoruz. Ve hiçbiri henüz toplanmadı. Havalar sıcak ve bütün bu saydıkların bulaşıcı hastalık riski barındırıyor diyor. Ayrıca bölgeye gelen yardımların ulaştırılmasında da bir koordinasyon eksikliği var. Ankara ve İstanbul belediyeleri yardım gönderdi fakat yardımların ulaştırılabileceği koordineli bir ekip yok. Düzce görmezden geliniyor diyor. Esma Hanım köyünde 3 mahalleye hala ulaşılamıyor. Dışarıdan kente gelen mevsimlik fındık işçileri her şeyleri selde gitmiş. üstlerindeki kıyafetlerle oturuyorlar diyor. Çok canlı ve vahim tasvirler bunlar. Düzce şu an görmezden geliniyor. Bölge bir an önce afet bölgesi ilan edilmeli ve görmezden gelinmemeli. Yanı başındaki Sakarya ve Kocaeli belediyeleri elini taşın altına koymalı. Buralar biraz seyyar su taşımalı diyor. Bayağı afetten bahsediyoruz. Hiç haber yok. Gazetelerde bak, görüyor musun bunları, haberleri? Bir bak istersen. Bakayım efendim. Yani hakikaten aklımı kaçıracak gibi oluyorum bazı durumlarda. Yalnız bana mı oluyor böyle diye. Yani üstlerindeki kıyafetlerle oturan, her şeyleri selden gitmiş, ayağı kırık insanlar var. Ölenlerin sayısı da ikiye çıktı. Balçık içinde Cengiz Töngel'in bedenine ulaşılmış. 4 kilometre uzakta Esma Hanım köyüne. Kıran deresiyle Melen çayının birleştiği noktada. Ve 4'ü çocuk, 5 kişinin arama çalışmaları sürüyor diye haber veriliyor. Yani söylenecek fazla bir şey yok doğrusu. Bu arada bütün uyarılara rağmen neler olup bittiği konusunda şunu da söyleyelim. Portekiz'de büyük yangınlar var. Muazzam orman yangınları baş gösterdi Portekiz'de. İşte küresel iklim acil durumu dediğimiz bundan ibaret zaten. Bunun ötesinde bir şey yok zaten. Yani dünyanın dört bir tarafında, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da da büyük aşırı sıcak dalgaları ve New York'ta mesela bayağı vali açıklama yapmış. Sokağa falan çıkmayın, çok tehlikeli günler gelecek diye bugünden itibaren. Bir gün Evrensel, Yeni Şafak ve Akşam gazetesinde küçük de olsa yer edinmiş Düzce'de yaşanmakta olan felaket. Ve aynı zamanda Hürriyet gazetesinde de kısaca geçmişler, selde kaybolan 7 kişiden Fatma Töngel'in cesedine Cuma günü bulunmuştu. Dün de eşi Cengiz Töngel'in cesedine ulaşıldı deniliyor. Evet, bu çok acıklı bir durum yani. Portekiz'in merkezinde 1800 itfaiyecinin gece gündüz çalıştığı ama kontrol altına alınamayan bir yangın var. Evet. En az 20 insan, yani 20 sivil halktan 20 kişi, 8 de itfaiyecinin yaralandığı haberi var. Castelo Branco bölgesinde oluyor. Lisbon'un 200 kilometre kadar kuzeydoğusunda 19 uçak ve yüzlerce araçla müdahale ediliyor. Bu sene başladı, bu da olacaktı, besbelliydi. Bu Guardian haberiydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin sıcaktan kavrulduğu ve New York'ta acil durum ilan edildiği haberi de T24'ten görebiliriz. Ulusal Meteoroloji Servisinden yapılan açıklamada Meksika Körfezi'nden gelen yüksek basınçlı ısı ve nem dalgası, bazı yerlerde hava sıcaklığı 44 derece olacakmış. Bu da garanti ölümlere yol açacak yani. Hiç bunun kaçarı yok. Bilimsel bir şey, bu gerçek yani. Sıcak hava dalgası yani her tarafta. Chicago, Detroit'te 42, başkent Washington'da, DC'de, çevre eyaletlerinde 43 dereceyi bulması bekleniyordu dün. Texas ve Oklahoma gibi orta kesimlerinde ülkenin ve doğu kesimde de 150'den fazla yerleşim yerinde sıcak hava rekoru kırılacak. Trump'a ve yöneticilere göre asla böyle bir şey yok. Küresel ısınma yok. Onlar bütün fosil yakıtçılara destek vermeye devam ediyorlar. Büyük bir yalan makinesi sürüyor. Ama doğu kıyısında New York, Washington ve Boston gibi büyük şehirlerde ve orta batıda da 200 milyon kişi, Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfusu 330 milyon falan, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. 200 milyonu aşırı sıcaklardan etkilenecekmiş ve hala sıcak yok diyor. Bill de Blasio, New York Belediye Başkanı, demin vali dedim ama düzeltiyorum. Belediye Başkanı sosyal medya hesabından bir video yayınlamış ve önümüzdeki günlerde ortaya çıkan bir sıcak dalgası çok ciddi bir şey. Cumartesi, pazar günleri gün boyunca gerçekten çok kötü olacak demiş. Aynı zamanda Kanada'da Quebec, Ontario ve Nova Scotia bölgelerinde, eyaletlerin bazı bölgelerinde nem oranı müthiş yüksek, 40 derece gibi hissediliyormuş. Toronto'da, dünyanın en soğuk ülkelerinden birinden bahsediyoruz. Toronto ve Kanada'dan. Sonra da yerini şiddetli yağmura bırakacakmış. O zaman da sel olacak tabii. Aşırı fırtınalar da bekleniyormuş. Ve yeni verilere göre dünya bu yılın en sıcak Haziran ayında rekor seviyesine ulaşacakmış. Yani iklim acil durumunun bütün dünyada bir an önce ilan edilmesinde hiçbir an bile beklenmemesi gerektiğini söyleyerek bitirelim. Evet. Hong Kong'da gösteriler devam ediyor. Hem de çok orada da yarı paramiliter gibi gruplar, silahlı, eli topalı gruplar saldırmış maskeli. Büyük şeyler oluyor. Hong Kong'da da polis neredeydi sorusu soruluyor. Ukrayna'da da erken genel seçimi devlet başkanı Zelenski'nin partisi kazanmış ve rock yıldızıyla koalisyon kurabilirmiş. Rusya çok hoşnutsuzmuş durumda. Açık Gazete. Açık Radyo 94.9. Evet, bu dinlemekte olduğumuz şeyin bir bölümüydü. Okyanus Hatıraları adında bir şey. Greenpeace'in Okyanusları Koru kampanyası kapsamında bir grup müzisyenin Kuzey Kutbu'nda konserlerindendi. Tümüyle buzdan yapılmış aletlerle çalıyorlardı ve kutupta buzdan enstrümanlarla konser verenler diyor ki buza saygılı davranmazsan kırılır diyor. Müzisyen Terje Isungset, konseri gerçekleştiren müzisyenlerden. Rekor seviyede buz kaybı yaşanıyor. Bir yandan orman yangınları, bir yandan seller, bir yandan da buz erimeleri. Nisan ayında sıcaklık ortalamanın 8 derece üzerindeydi. Ve bir de aşırı avlanma, plastik kirliliği var ama şimdilik bundan bahsediyoruz. Okyanuslar krizde ve korumalıyız diyorlar. Biz de bunu Açık Radyo'nun bir spotu yaptık. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can, günaydın Selahattin, tüm ekibe merhaba ve iyi haftalar diliyorum. Günaydın efendim, iyi haftalar size de. İyi haftalar. Gene gerginliklerle dolu bir hafta, birazcık video kayıtlarıyla da açılış yaptık, hafif de sarktık ama telafi edeceğiz hemen sizin saatinizden de, çalmayacağız yani. Teşekkür ederim. Yani otokratik ülkemiz Türkiye devasa gerilimler içinde yaşıyoruz ama ben onlara geçmeden önce Perşembe günü ya da Cuma günüydü Ankara'da Dışişleri Bakanlığı bünyesinde çalkantı haber kurumsal haberiydi önce. Egemen Bağış Praga Büyükelçi oluyor. Ben pazartesine kadar bu haberin çıkacağını tahmin etmekle birlikte çıkmazsa ilk buna değinirim diye düşünmüştüm. Ama bu konu sızdı dün itibariyle. Egemen Bağış 17-25 kahramanlarından kendisi. Ama siyasi literatüre Bakara Makara kod adıyla da dahil olan ünlü bir Türk büyüğü. Bu Disney'in yeni filmindeki gibi Hatata Makutu neydi şey? Disney'in yeni Aslan Kral filmindeki şarkı gibi. Evet. Bakara Makara her cuma gazeteci Metehan Demirel'le yaptık görüşme. Daha sonra çeşitli kanallardan sızmıştı. Orada sallıyorum bir ayet her cuma Bakara Makara esprisiyle siyasi literatüre giren ve 17-25 kahramanlarından AKP'li milletvekili ve eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış Praga Büyükelçi olması üzere kararname hazırmış. Karşı taraftan olur bekleniyor. Ben de hemen Can'a soruyorum şimdi. Buyurun efendim. Çekçesi nedir bakara makara? Hemen bakalım. Şimdi buradaki Çek Büyükelçiliği bağış hakkında bir not gönderiyor tabii. Yani herhalde bu notu gönderirken bunu da ilave etmiştir. Bu tamamen hani bir söz verdir rezillikten vezirliğe. Onun karşılığı makara yeter. Makara yeter. Evet. Yani biz bununla bir giriş yapmış olalım ama evet. Daha önce işte 15 Temmuz'un kahramanlarından Dişli ailesinden de Hollanda'ya neydi Şaban Dişli ki o da bir... İlk zamanlarda bir yolsuzluk meselesi üzerinde de ayrılmıştı genel başkan yardımcılığı görevlerinden. Böyle atamalarla devam ettiğini söyleyelim ve gerçekten... Buldum bu arada efendim, sözünüzü kestim, özür dilerim ama şöyle. Bakarat Naviyak. Bakarat Naviyak. Bakara makaranın Çekçesi. Çok Bakarayı da buldun yani. Evet efendim. Bakara suresi. Ya sure mi? O sure olmadığını söylemişti. Biz sure. De onu değerlendirerek evet. Hareket ediyoruz tabii ki. Evet. Evet. Her cuma bir ayet sallıyorum demişti Mete Ana. O da işte karşılıklı geyik muhabbeti sonra ortalığa böyle sürmüştü. Şimdi efendim gerçekten bakara makara ortamında vahim hadiseler var. Yani arka arkaya saymaya başladığımızda işte Doğu Akdeniz'de bir gerilim yaşıyoruz. Malum S-400, F-35 gerilimi var ikinci sırada. Birbiriyle at başı gidiyorlar. Kuzey Irak'ta, yurt içinde ve Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik pençe harekatı devam ediyor. Suriye sınırında Demokratik Suriye güçleri Fırat'ın doğusuna yönelik YPG... yönelik bir harekat hazırlığı devam ediyor ve sınır boyunca asker ve silah mühimmat sevkiyatı yapılıyor. Böyle bir gerilim ortamındayız. Bunların hepsine değinmemiz mümkün. Bir iki tanesine değinsek süremiz içerisinde yeterli olacak. Yani daha önce değinmiştik. Erdoğan'ın iktidarı kaybetmemesi için ekonomide ihtiyacı olan en önemli artık son kaynak Merkez Bankası kaynaklarına ihtiyacı var. Bir de iktidarı kaybetmemesi için savaşa ya da mış gibi savaşa ihtiyacı var. Bu anlaşılıyor. Sonunda söyleyeceğimizi başta söyleyelim. Ve buradan şeye gidelim. Yani bu S-400'ler Mürtet Havalimanı'na indi biliyorsunuz. Askeri bir havalimanıdır. Mürtet daha sonra bu Akıncı Hava Üssü olarak adlandırıldı. Sonra 15 Temmuz'dan sonra da 15 Temmuz'dan sonra havaalanı cezalı havaalanı haline geldi. Tenzili rütbe oldu. Ve yeniden Akıncı'dan Mürted'e döndü. Ve buradaki hava filoları kapatıldı. Sadece meydan komutanlığı haline geldi. Tenzili rütbe oldu yani. Ve de burası isim de değişikliğe uğradı. Cezalı oldu. Hatta bir ara uçakların bile orada çürüdüğüne dair haberler oldu. Burası bir intikal havaalanı, meydan havaalanı haline geldi. Bu S-400'ler de buraya inmeye başladı. Bu konu ciddi bir gerilim hattı oluşturuyor. Öğreniyoruz ki Trump yarın 23 Temmuz günü Cumhuriyetçi bir grup senatörle bir araya gelecekmiş. Yine Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri Trump'ın Türkiye'yi ikna edememesindeki temel nedenlerden birinde 15 Temmuz darbe girişiminin etkisi olabileceğini söylüyor. Reuters Ajansı'na bilgi veren üst düzey Amerikalı yetkililer Erdoğan'ın kendi hava kuvvetlerine güvenmediği için bir NATO ülkesi savunma sistemi yerine bunu tercih ettiğini bile iddia ettiler. Yani Patriot sistemlerinden daha iyi savuşturacağını söylüyorlar. 15 Temmuz'un üzerinde bıraktığı etkilerden hareketle. Şimdi burada bir diğer unsur da şey oldu. Yani bu füzeden sonra yeni uçaklar Rusya'dan alınması meselesi gündeme geldi. Onlar da S ile başlıyor değil mi? Numarasını unuttum şimdi. Ben söyleyeceğim size. Su-57. Suhoi, evet. onun kısaltılmış hali. Sukhoi. Rusya savunmadan sorumlu Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov. Bu Yuri Borisov diyor ki yeni hava sistemleriyle yeni bir uçak olmaz. Neden olmasın? Yol açıldı diyor. Rus yapımı uçakları ve Erdoğan da bunu da belirtti biliyorsunuz. Bunun yerine bunu alırız dedi. Ama ilginç bir şey var. Bu arada onu belirtmek lazım. Aynı Borisov, yani Rus siyasi savunmadan sorumlu başbakan yardımcısı, iki gün önce Moskova Times gazetesinde yer aldı bu. Diyor ki 10 yılda Rus ordusunun 300 milyar dolar silah almasına rağmen Rus savunma sanayi borç batağında dedi. Yani bize S-400 savunma sistemi satan Rusya, ki S-400 eski bir savunma sistemi, S-500'leri üretmiş durumdalar. Bu Borisov 30 milyar dolar borcu bulunduğunu söyledi. Ve borcun nedeninin de kötü yönetim ve devlete ait silah şirketlerinin verimsizliği olduğunu açıkladı. Ama bir yandan da borç yiğidin kamçısıdır. Bu Rusça'da var mı bilmiyorum. Can'a soracağım sonra. Ona Can araştırırken ben şunu ilave edeyim. İşte Moskova'da düzenlenen bir konferansta bu açıklamayı yapıyor. Diyor ki Rus savunma sanayi yeni teknolojiye yatırım yapmak için yeterli paraya sahip değil diyor. Hmm. 30 milyarlık borcun silinmesi için de diyor Putin'den yardım istiyoruz diyor. Şimdi biz bunu itiraf eden adam aynı zamanda bizi Su-57 satacak ve S-400'leri zaten sattı. Savunma sanayisindeki problemleri dile getiriyor ve temel nedenin de petrol fiyatlarının düşmesi, Rusya'nın savunma sanayine ayırdığı kaynağının kesintiye gitmesine sebebiyet veriyor diyor. Ya biz bu arada bir imdat, can kurtaran simidi gibi oluyoruz ufak çapta anladığım kadarıyla. Çünkü eğer uçağa dönersek, uçak F-35'in Türkiye'ye 116 tane filan uçak anlaşması var. Ve o da 100 milyarlarca şeyi buluyordu, doları bulan bir pakettir o. Dolayısıyla bir anlamda Rus savunma sanayinin durumunu, içinde bulunduğu durumu itiraf eden yetkili Borisov, aynı zamanda Türkiye'nin hem S-400 teslimatı hem de yeni uçakların satılması için güzel bir müşteri olduğunu ortaya koyuyor. Bunun da altını çizmek lazım. Gözden kaçan bir şey. Şimdi bu S-400'ler için bir de arma bulunmuş, yapılmış biliyor musunuz? Evet, gördüm. Oğuz savaşçısı. Ok atıyor değil mi? Oğuz, evet. Savaşçısı. Çok heyecan verici. Hepsinin ayrı anlamı varmış, inceledim ama artık ayrıntıya girecek zamanımız olmayacak diye üzülüyorum. Ya bu yayınlandı. Bu birinci filo için, ikinci filo gelirse ona da yeni bir arma yapılacakmış. Şimdi Türkiye gerçekten yani değinilmeyen birkaç hususa ortada, yani hem Rus savunma sanayinin içinde bulunduğu durum hem de bu S-400'lerin nereye yerleşeceği, bunlar hiç açık değil. Sadece bir offset gibi düşünüldüğüne dair, yani bunlar da nasıl satın alındığı, kredinin Rusya'dan mı geldiği, işte nükleer santral içerisinde bir offset halinde mi düşünüldüğü, bunun kullanılması için nasıl bir prosedür izleneceği gibi hususlar çok bildiğimiz hususlar değil. Bunlar kamuoyunda açıklanmıyor ama arma açıklanıyor ve arka planda da gerçekten Türkiye'nin batı ve doğu dengesi içerisinde durumunu uzun dönemdir üstünde durduğumuz bu eksen kaymasına yol açabilecek bir duruma işaret ediyor. NATO bu anlamda gerçekten önümüzdeki günlerde onlar da Türkiye'nin bu politikası üzerinde yeni bir pozisyon alma, ki NATO demek de Amerika demek aslında, önemli ölçüde Amerika'nın belirlediği politikaların egemen olduğu bir örgüt. Dolayısıyla gerilim hatlarımızdan bir tanesi bu. ve çok da konuşacağımız şeylerde çok da konuşuluyor. Buradan izninizle ikinci gerilim hattı Doğu Akdeniz'e geçmek istiyorum. Evet. Çünkü bu Doğu Akdeniz'e de biz zaman zaman değindik. Yani bu Doğu Akdeniz'de ki meselelerde altını çizmemizde en önemli unsur, biraz kronolojik olarak buradaki sorun nasıl başladı, nasıl gelişti, ona değinmekte fayda var. Bir de kavrama açıklamakta fayda var. Bu konuya baktığınızda işte bir kıta sahanlığı kavramı karşımıza çıkıyor. Bir de münhasır ekonomik bölge ilan etme. Türkiye 1980'lerde Karadeniz'de 200 millik bir münhasır ekonomik bölge ilan ediyor. Ve bu münhasır ekonomik bölge ettiği ilanında temel şey boru hatları falan geçiyor. Ege'de zaten bir problemli alan var. Ege'de karasularımız 6 mille sınırlı. Ama Doğu Akdeniz'de Türkiye bu konuda kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge ilan etmesi etmiyor. Daha çok yani 2000'lerin başlarında burada doğal gaz olduğu ortaya çıkınca 2003'te Kıbrıs yönetimi, yani bizim Güney Kıbrıs dediğimiz dünyanın Kıbrıs yönetimi diye aldı. 2003'te Mısır'la, Lübnan'la, İsrail'le münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalıyor. Kendisi de münhasır ekonomik bölgeyi lerini tayin ediyor. Bizim şu ana kadar daha önce baktığımızda da bu konuda söylemiştik. Türkiye'nin bu konuda kendi Akdeniz'de ve Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge ilan etmediğini ve bunun ne anlama geldiğini, yani bu Doğu Akdeniz'deki bu hususlar, işte bu iki kavram neye tekabül ediyor? İsterseniz bir ona bakalım. Deniz hukuku çerçevesi içerisinde, uluslararası deniz hukuku çerçevesinde bu kavramlar tanımlanıyor. Türkiye açısından dediğim gibi Ege'de bizim yıllardır kadim sorunumuz Yunanistan'la olan karasularının 6 milden 12 mile çıkarılması taraflar olarak bir problemdir ve itilaflı bir konudur. Mahkemededir, yani aydınlanmamıştır. Ama bu Doğu Akdeniz'de özellikle Kıbrıs Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölge ilan etmişten sonra Türkiye diyor ki ben burada henüz ilan etmiyorum ama gidiyor Kuzey Kıbrıs'la bir anlaşma imzalıyor. Güney Kıbrıs'a diyor ki yani ben burayı da anlaşma imzalıyorum ama bunun şeylerini ortaya koymuyor bir türlü. Nelere tekabül ettiğini ortaya koymuyor. Birleşmiş Milletler'e sadece iki tane nota veriyor. Bu arada bunun ilan edilmemesinin nedenleri üzerinde bir açıklama göremiyoruz. Ayrıca Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı nerede başlar, nerede biter ve ilan edebileceği münhasır ekonomik bölgenin işte enlem ve boylamları nelerdi ve buradaki haritalar nelerdi? Türkiye'de ben şöyle bir baktım bu konuya. Akademik tarafta da iki tane çalışma var. Bu iki çalışma birbiriyle örtüşmüyor. Çalışmalar deniz kuvvetlerinin çalışmalarıyla da örtüşmüyor. Dolayısıyla yani burada işte bizim haklarımız çiğneniyor, işte orada bizim karasularımızın içerisinde bizim de hakkımız var, o bölgede denilmesine, böyle öfkeyle kalkınmasına, gerilimin artmasına karşın hani bir devlet olarak yapman gereken teknik çalışmaları da yapılmamış olduğu ortaya çıkıyor. Tabii bunun ötesinde yani bir de hiç gözden zaman zaman kaçması ihtimali olan bir çok önemli konu daha var. Bunu Kıbrıs Cumhuriyeti için de, Güney Kıbrıs için de söyleyebiliriz elbette, söylemeliyiz de. Ama zaten bu dünyanın tamamen artık yok oluşa doğru gitmenin eşiğinde bir santimetre küp bile yeni doğalgaz çıkarılmaması ve olanların hepsinin yerin altında bırakılması, bütün fosil yakıtların, petrolün, kömürün de dahil olmak üzere iken bütün umutlarını böyle bir şeye bağlamış olmaları daha da ürkütücü geliyor. Bir yandan yani son derece Kıbrıs Cumhuriyeti de aynı şeyi söylüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de biz hepimiz şey yapacağız çevreyi korumak için, işte Paris Anlaşması'nı da henüz dinlemiyoruz. Onaylamadı yani, meclisten geçirmedi Türkiye, Kıbrıs geçirdi halbuki. Yani bunların tutulmasına imkan ve ihtimal yok yeni büyük petrol devleriyle beraber yapılırken. Paris Anlaşması'nın zaten yaptırımı olmayan ama son derece ilk defa dünyada bir araya gelen bütün ülkelerin bunu durdurmalıyız diyerek IPCC'nin raporuna uygun bunun peşinde koşuyor olmaları da ayrı bir trajedi yani, trajikomedi. Yani sonu hızlandıracak bir proje bu. Evet. Yani dünyanın sonunu, bütün medeniyetin sonunu hızlandıracak bir proje ama başka hiçbir şey düşünmüyor artık. Düşünmez hale geldi yetkililer yani. Yani burada zaten Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve bu ülkelerin şirketlerinin tamamı burada. Yani Eni, Total, ExxonMobil, Shell, diğerlerinin hepsi burada parsel satın aldılar ve Kıbrıs yönetimiyle anlaşma imzaladılar. Ve hattın da Mısır'a bir boru hattı çekilecek. İşte oradan da sıvılaştırılarak dünyaya taşınacak. Bu anlaşmalar falan birinci kısım bitti. Ama bunların içinde Mısır da var. İşte Lübnan, İsrail de var. Yunanistan var. İşte Kıbrıs yönetimi var. Parsellenmiş alanlar Doğu Akdeniz'i gerçekten bir şeye döndürecek. Suudi Arabistan, İran, sondaj şeyi gibi. Yani oralarda ki bayağı haritalara baktığınızda ve satılan, parsellenen, planlanan çalışmalara baktığınızda Doğu Akdeniz'de dünyanın sonunu getirecek derecede önemli ölçüde bir rezervin kullanıma amade haline getirmek üzere de olduğunu görüyoruz. Evet Ali Bey, bir de dinleyicilerimiz merak ediyorlar, biraz önce bahsettiğiniz bu parsellenmiş bölgelerden kasıt münhasır ekonomik bölgeler mi? Münhasır. Yani? Münhasır, özür dilerim. Münhasır ekonomik bölge ne demek ve aynı zamanda nasıl ilan ediliyor? Burası benim münhasır ekonomik bölgem diye ülkeler bunu nasıl deklare edebiliyorlar diye merak eden dinleyicilerimiz var. Onu değinmek durumundayız diyecektim de arada şey kaldı. Şimdi bir kara parçasının alt taraftaki uzantısı, hı hı, yani devam eden uzantısına coğrafi olarak bu uzantıya şey diyoruz, kıta sahanlığı deniliyor. Eğer kıta sahanlığı erken bitiyorsa onun 200 mile kadar o ülkenin, sahildar ülkenin, okyanuslardaki durum biraz daha tabii net ama iç çevre denizlerde çevre denizlerde 200 millik bir şey var. Uzantıyı o ülkenin kıta sahanlığı kabul ediliyor. Şimdi kıta sahanlığında egemenlik hakları var ülkelerin. Bu kıta sahanlığı daha çok işte teknik bir çalışmayla belli ediyor. İç denizlerde problem oluyor. Özellikle Ege'de Türkiye ile şey arasında iç içe geçmiş durumlar var. Siz bu kıta sahanlığı 200 milin ötesine de çıkarılabiliyor. 1982 yılında bildiğim kadarıyla yapılan bir anlaşmada, Venezuela ile galiba İngiltere arasında yapılan bir anlaşmada kıta sahanlığı meselesine açıklık getiriliyor. Ve bundan sonra eğer bu kıta sahanlığı üzerinizde mesela kıta sahanlığınızın içerisinde balıkçılar girebiliyor ama bunun üzerinde denizin yatağında, denizin üstünde ve denizin altında arama, işletme, ekonomik faaliyet üzerine girdiğinizde burada münhasır ekonomik bölge ilan etme hakkınız var. Bu 200 mille sınırlı. Bu kıta sahanlığına bağlı olarak ilan edilmeliyor ama Yunanistan'la Türkiye arasında, Kıbrıs'ta Türkiye arasında Meis Adası'nın geçmiş olması ve işte Girit'in etrafındaki adacıklar, taşlıklar deniliyor. Bunların üzerine Yunan ve Avrupa Birliği çeşitli haritalar yayınlıyorlar. Türkiye bu anlamda bir çalışması, bugüne kadar iki akademisyenin çalışması var ve bu konuda Akdeniz'de sadece bir enlem boylam bildiriyor. Minasır ekonomik bölge, onu da Birleşmiş Milletler'e nota vererek yapıyor bildiğim kadarıyla. Bir de Kuzey Kıbrıs Federece Milletleri kendisine ikisinin arasında çok detaylar açıklanmayan bir anlaşma imzalıyor. Normalde dünya prosedüründe işte benim bu kıta sahanlığım, karasularım içerisinde ekonomik haklar, ki münhasır ekonomik bölgeye balıkçılar da giremiyor. Karasularınızda balıkçılık komşu ülke girebiliyor kıta sahanlığı içerisinde. Böyle bir tanım, yani onun ilan edilmesi ve bu ilan tabii karşılıklı anlaşmalarla yapılması gerekiyor. Türkiye'nin bu anlamda bir açıklaması, ilan edilme Doğu Akdeniz'le ilişkin bir çalışması yok. Evet, ben ilan ettiği şey de yok. Evet, bu noktada yani burada durdurmak lazım. Bu kıta sahanlığına vesaire takılmadan artık bunların çıkarılmasının imkansız, yoksa geleceğin olmayacağını net olarak söylemek lazım. Yani anlaşma meselesinin ötesinde. Yani Çin mesela, çok acayip bir durum var. Çin bir yandan şey yapıyor, güneş enerjisi, yenilenebilir enerji şeyleri kuruyor her tarafa, gayet güzel. Ama bir yandan da dünyaya yeni bir araştırma yayınlandı mesela. Ve kömür santralleri ihraç ediyor. Yüzlercesini, ama yani çok enteresan bir şey. Türkiye başta geliyor. Vietnam, Endonezya, Bangladeş, Mısır, Filipin, 300'den fazla kömür santrali. Yani bir tanesinin bile açık kalmaması, mevcut olanların kapatılması gerekirken, ve bunu yapan Çin de, Kuzey Çin Vadisi diye adlandırılan, ya da North China Plain deniyor işte, yaylası diyelim. Dünyanın en kalabalık yerlerinden biri. 100 yılın sonuna kadar, yani 75-80 yıl içinde 165 milyondan fazla insanın yaşayamayacağı belirtiyor. 165 milyondan fazla insan küresel iklim yıkımı yüzünden, küresel ısıtma yüzünden yok olacak deniyor. Yani besin falan üretemeyecekler. Buna rağmen de hem Çin'le Türkiye arasında da böyle, bütün ülkeler arasında da böyle bir şey yapılıyor. Akıl alır iş değil yani. Bakın, Doğu Akdeniz bu konuyu araştırırken geriye dönük bugünü falan baktım da bir tane bu değindiğimiz hususlara değinen çalışmaya rastlamadım. Hem Avrupa Birliği Türkiye'ye kızıyor, Türkiye Avrupa Birliği'ne nota veriyor, Amerika Türkiye oraya 2-3 tane sondaj gemisi gönderdi, o bölgelerde dolaşıyor. O bölgede Rus şeyi var, deniz kuvvetleri var. Yani bölge hem askeri hem de enerji açısından kaynıyor o bölgede. Evet. Yani Rusya'nın Suriye'de üssü var. Rus gemileri orada. Amerikan gemileri orada. Yani herkes orada. Hem savaşa hem dünya gezegenin sonuna zemin hazırlayan bir platform oldu orası. Sürreal bir durum var. Yani gerçeküstücü bir gezegen, gerçeküstü gezegende yaşıyoruz diye zaten Tom Englehart da yazmıştı. Avrasyacılar diyor ki mesela, yani Türkiye'de bu işin en büyük şeylerinden biri Avrasyacılar. Savunucuları. Da, yani burada diyor, hükümet yanlış yapıyor diyor, Suriye ile el sıkışması lazım diyor. Hı. Burada bir ittifak var diyor, Esed'le barışacaksın ki diyor. O zaman diye Rusya'yı da, Çin'i ve İran'ı yanına al, burada bir dengeleme yap diyor. İşten geçti diyor, Türkiye burada zarara yazıyor diyor. Yani 300 bin kişiyi işkencehanelerde katleden Suriye rejimiyle mi anlaşma yapacakmış? Esed'le el sıkışması gerekiyor diyor. Ondan sonra şimdi işin şeyi, dörtlü bir bildiri, yeni kapı ruhu bu Doğu Akdeniz'de esiyor. Gördünüz geçen hafta. HDP dışında dörtlü bir bildiri yayınladı. Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz'de ne yapıyorsun, Türkiye niye oraya bulaşıyorsun? Yani onlar niye orada, o ayrı tabii de. Bunun üzerine bir dörtlü bildiri yayınlandı. Yeni kapı bildirisi ruhunu yine uygun. Türkiye'nin hakları orada vardır. İşte ama mesela eğer yani gerçekten bir yandan da ben o teknik konuları açıklamamın nedeni, ya bunlarda ne yapıldı? Yani bu kadar ısrarcısın. Madem burada aktif olmak istiyorsun, burada aktif olman için yapman gereken teknik hazırlıkları bile yapamamış Türkiye. Geç kaldı Türkiye, bunları yapmadı Türkiye deniyor. Yani haritaların bile yok. Kıta sahanlığına ilişkin, münasır ekonomik bölgesine ilişkin yapılan 2-3 çalışmada birbirini tutmuyor. Ne olsun, biz Piri Reis'in torunlarıyız. Yani devlet idaresinin de durumunu, yani siz tamam agresif bir politika belirliyorsunuz, yanlış agresif politika. Ama onun gereği olan, yani akademik çalışmalar yetersiz, devletin elindeki bu konudaki politikayı belirleyecek teknik çalışmalar bile yok. Onun altını çizmek için söylüyorum. Yoksa burası yani bir kibritle patlayacak hale gelmiş durumda, gerilim hat safhada. Ve bu gerilime en büyük ihtiyacı olan, yani başlangıçta söylediğim gibi gerilimlere ihtiyacı olan zor durumda, işte bir yandan ekonomisi gerçekten krizin şeyinde, şu yedek akçelerle yaşayan bir ekonomi haline gelmiş durumdayız. Bu bağlamda baktığınızda gerilimden medet uman ve bununla ayakta kalmayı hedefleyen ve burada milliyetçilik tozunu sertleşmeyi artıran bir otoriter rejimle karşı karşıyayız. Yani baktığınızda bu konu dünyanın bence çok önemli, hem siyasi hem de gezegenin sonu itibariyle buradaki rezervlerin katkısı. Evet. Yeni rezervler bunlar. Yani yeni de üretime başlanacak. Ve dünyanın en büyük petrol devleri, enerji devleri orada. Peki biz son olarak süreyi de bitirmek üzereyiz. Bu son bir gerilim olarak da bu şeyden bahsettik biz çok. Suruç katliamının 4. yılında Kadıköy'de olanlardan. Ama şeyden bahsedemedik. Yani Radyo Sputnik'teki programlarına çıkaran 3 gazetecinin, Ahmet Davutoğlu'nu çıkaran, işlerine son verilmesi. Eleştiriler üzerine de radyonun genel yayın müdürü Ahmet Davutoğlu'nun haber değeri yok dedi. Buna ne diyorsunuz? Yani Davutoğlu'nun söylediklerinin haber değerinin olmaması mümkün değil. Erdoğan sonrası başbakan olan adam diyor ki, yani ben kukla bir başbakandım. Bunu itiraf ediyor yani. Evet. Onun da ne kadar bir zavallılık içerisinde olduğunu gösteriyor. Bunun haber değerinin olmaması mümkün değil. Sputnik'e gelince, bakın ben, biz 17 yıldır Sputnik Ankara'ya geldi. Dikkatimi çekti, hatta mutlaka yayınlarda söyledim. Önce temsilcilik açtı. Güzel. Rusya'nın sesi olarak gelmişti değil mi daha öncesinde? Evet, yoksa? Evet, Rusya'nın sesi. Sonra uzay. Astronot oldu sonra Sputnik. Sputnik oldu. Sonra yani bir, şimdi Türkiye'ye kozmonot, pardon, 10 milyarlarca dolarlık fatura kesiyor Rusya. Yani biz bağımlıyız oraya. Hı hı. Doğalgazda bağımlılığımız var. Buğdayda bağımlılığımız var. Bak, turizmde bağımlılığımız var. Rus şu an tek çalışan sektör turizm. Onun neredeyse %35'i Rus turist geliyor. Ama öyle portakal da gönderiyoruz, onu da unutmayalım. Domates, portakal. Gönderiyoruz, o da bize gönderiyor. Geri gönderiyor şimdi, ama. Geri gönderiyor. Şimdi böyle bir ülkenin içerisinde basınınız kuvvetli bir şekilde olmak durumunda. Hı-hı. O Sputnik geldi, mecliste ofis açtı, ofis. Bizim öyle arkadaşlarımıza mi? İş buldu. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mi? Meclisinde ofisi var. Yani hı-hı, böyle büyük, önemli. Ve bu Türkiye verdiği değeri gösteriyor, önemi gösteriyor. İç politikadaki etkinliğini, oradaki basınında yönünü izlemek durumundasınız. Türkiye basınını, Türkiye siyasetini, Türkiye ekonomisini, Türkiye bürokrasisini, yakın ilişkiler içerisinde olmak durumundasınız. Dolayısıyla Sputnik, yani bakın Reuters Ajansı 1920 yılında meclis kurulur. 3 gün sonra Reuters Ajansı Ankara'ya gider, o günün Ankara'sına. Dikkatli izlemek durumundadır Amerika'nın, evet, Reuters Ajansı. Dolayısıyla bir ülkede bu böylesine güçlü, o ülkeye ne kadar önem verildiğini 15 Temmuzlarına, öncesine, sonrasına, S-4'e bakarken orada ne kadar değer verdiğini göstermesi açısından ajanslarının, basının varlığı önemlidir deyip burada kapatalım. Başka gerilimlere anlatmaya vaktimiz olmadı. Ama yani Davutoğlu herhalde bu açıklamasının haber değeri görmeyen kişi gazeteci değildir. Evet, yani bu çok acayip bir şey. Yani makara makara bir şeydir o da yani. Aynen, Kadri Gürsel de bir tweet atmış. Kremlin'den S-400 sonrası müşteri hizmetleri diye. Ha, evet yani yani çok güzel söylemiş Kadri Gürsel. Yani bu arkadaşı da tanımıyoruz falan ama burada zaten durum budur. Yani ama Türkiye'ye ne kadar önem verdi. Bu kadar fatura kesiyorsan o ikinci içinde olacaksın. Evet. O zaman istihbar edeceksin. Evet, peki çok teşekkür ederiz Ali Bey. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. One Nation Under a Groove, Funkadelic grubundan dinlemekte olduğumuz bir parça bu da, Açık Radyo'da, Açık Gazetesi'nde onun. 9.45 saat, tam George Clinton, bu grubun, ünlü grubun kurucularından, hatta baş kurucusu, Amerikalı müzisyen ve Parliament ve Funkadelic gruplarını 1970'lerde ve 1980'lerin başında kurmuş. Ayrıca solo funk janrında şarkılarda söylemişti, müzik yapmıştı. Onun doğum günü bugün 22 Temmuz 1941 George Clinton. Onun için çaldığımız bir parçaydı. Pek çok ünlü parçası var. Aynı zamanda aktivist de bir grup, ırk ayrımcılığına filan da karşı çıkan gruplardan bir tanesi. Evet, yani şeyi de söyledik ki biraz önce Ali Bilge ile bir tek ilavede bulunalım. Eski Başbakan, Dışişleri Bakanı ve Dış Başbakan Ahmet Davutoğlu, Sputnik Haber Ajansı bünyesindeki RSFM'de program yapan Yavuz Oğan'ın YouTube'daki Bir de Bunu izle isimli programında da pek çok şey konuşmuş ve sonradan da kovulmuşlar. Yavuz Oğan ve diğerleri de beraberce çok ilginç bir durum var hakikaten. Yani oradaki en önemli söylediği şeylerden bir tanesi Erdoğan'ın benden istediği başbakan gibi görün ama başbakan gibi olma. Hmm. İlginç bir ifade. Ayrıca da yasamanın güçlendirilmesi, yargı bağımsızlığının teminat altına alınması, MHP ile ittifak ilişkisinin de MHP'ye oy kaçmasına neden olacağını anlatmaya çalıştım. Ve basın özgürlüğü, medya özgürlüğü, ifade özgürlüğü en temeldir demiş. Sansür çok kötüdür ama en kötü sansür otosansürdür. İnsanların şahsiyetini yok eder demiş ve otosansürün en yoğun olduğu bir dönemden geçiyoruz diye açıklamalar yapmış. Biraz gecikmiş bile olsa önemli sayabiliriz. Biraz değil, bir hayli gecikmiş olmakla beraber. Yani bunu söylemeye de çalıştım diyor. Anayasa paketiyle ilgili bazı kaygılarımı ifade edebilmek için televizyon kanallarında girişimde bulundum ama hiç kimse olumlu cevap veremedi. Bunun üzerine bir gazeteyle mülakat yaptım. Mülakat çıktığında hayretler içinde kaldım demiş. En temel kaygılarıma yer verilmemişti. Yani sansürlenmiş. Hı hı. Böyle o günden bugüne birçok kritik eşikte acaba görüşlerimi beyan edebilir miyim diye yokladığımda maalesef ki hepsi bize saygı duyan gazeteciler durumu biliyorsunuz bizi mazur görün demişler. Durumu biliyorlarmış yani. Durumu biliyorsunuz bizi mazur görün, basamayız, konuşamayız filan demişler. Yani sonuç olarak bunları bir derleyen ilginç bir derleme küçücük bir yazı yazmış Hasan Cemal de. T24'te Putin de Bahçeli de Erdoğan'ı kurtaramayacak diyor. Erdoğan'ın Putinleşmesi ya da Moskova'dan gelen talimatla Erdoğan'ı eleştiren Davutoğlu'nu konuk eden gazetecilerin işine son vermek. Bu da kurtarmaz diyor. Bir Ali Bilge ile konuştuğumuz gerginliklerin bir sonuncu uzantısı da böyle. Yani Rusya'nın resmi haber ajansı olan Sputnik anlaşılan Tayyip Erdoğan'ın eleştirildiği bir programla çizmeden yukarı çıkıldığına hükmetmiş. Bu bakımdan Kadri Gürsel'in tweet'i cuk oturmuştur. Kremlin'den S-400 sonrası müşteri hizmetleri diyor. Yani öyle anlaşılıyor ki Putin de Bahçeli de kurtaramayacak diyor. Ve PR Temmuz ayı araştırmasındaki bazı bulguları da koymuş ki ortaya büyük bir düşüş sergiliyor Erdoğan'ın ve diğer AKP'nin şeyleri düşüşte olduğu da ortaya çıkıyor. Evet, biterken bir de şeyi söyleyelim. Birinci saati uzatmaya da geçeceğiz tabii ama günün karikatürlerine İzer Rosenthal'le geçmeden önce önemli iki şey daha söyleyelim. Bir tanesi bayağı çeteler basmış durumda şeyi, Hong Kong'u, silahlı sopalı filan maskeli çeteler bayağı haydutlar saldırıyorlar her tarafta ve polis yok ortalarda, çok ciddi gerilimli bir durum var. Evet. Yine on binlerce belki de yüz binlerce kişinin de gösterileri var. Ayrıca Kürmüz Boğazı'nda da Britanya ile İran arasında çok ciddi bir gerginlik var. Onun da belki şeye düşmesi, tanker gerilimi. Ama İran geri basmadı. Kendi bizim tankerimizi iade edersen seninkini de bırakırız dedi. Mürettebat güvende diye de güvence verdi. Ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşımış bir İngiliz petrol tankerinin İran tarafından korunmasını. Bir de şey var, sığınmacıları, yani göçmenlerle ilgili çok vahim bir haber var. Deutsche Welle Türkçe'den, o da Yunanistan'ın güneyinde seyreden bir tatil gemisi var ya, Love Boat denilen, aşk gemilerinden cruise dedikleri seyir sefer diyelim ona. Okay. Mora Yarımadası açıklarında batma tehlikesi olan bir bottan 111 sığınmacıyı kurtarmış yani. Hakikaten trajedinin kıl payı eşiğinden dönmüş olduğunu söyleyebiliriz. 33'ü de çocukmuş. 3'te biri neredeyse. 3'te birinden biraz azı. Marella Discovery adlı yolcu gemisi tarafından kurtarılmış. Afrikalıların rotası da Libya'dan geçiyor. Korkunç bir durum var. Biz iklim ve diğer konularla, iklimle ilgili özellikle son gelişmeleri de saat 10'dan sonra uzatmalı olarak biraz daha devam edeceğiz. Ama şimdi İzel Rozental'e bağlanıyoruz. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel. Günaydın. Merhabalar herkese. Günaydın İzel Bey. Nedir? Günaydın. Haberlerimiz, karikatürlerimiz? Valla hafta boyunca yurt dışındaydım. Pek böyle gündemi takip etme şansım olamadı. Ama dün şöyle çabucak bir göz atınca karikatür dünyasına sağ olsun. İnsan hafta içinde kainatta neler olup bittiği konusunda az çok fikir sahibi oluyor. Mesela 20 Temmuz günü insanoğlunun aya adım atışının o 50. yılı kutlanmış. İnsanlık için atılan o büyük adımın 50. yıl dönümü. İşte bu konuda pek çok karikatür çizilmiş geçen hafta. Ben bunların arasından Rob Rogers'ın bir karikatürünü seçtim. Rob Rogers geçen yıl Trump'ı fazla eleştirdiği için Pittsburgh'dan kovulan bir karikatürist. Gazetecilik dünyanın en tehlikeli mesleği diye hep bilinirdi. Giderek artıyor. Şimdi yalnız çevrecilik birinci, ikinci, çevreci gazetecilik en büyük tehlikede. İkincisi de karikatüristler, gazeteciler tehlikeli. Karikatüristler tabii ki. Katledilen de çok sayıda karikatürist var biliyorsunuz. Evet. Evet. Karikatüre gelecek olursak başlığı Amerikan eksepsiyonalizmi. Ben bunu yani istisnasızlık diye tercüme ettim, çevirdim ama bilemiyorum, bir kelime oyunu var mı burada? İstisnailik, istisnaicilik. Evet. Evet, evet. Karikatürde iki tane kare var. Soldaki ilk karenin üzerinde 1969 yılı ve Armstrong'un o ünlü sözlerinin ilk bölümü yer almış. İnsan için küçük bir adım yazıyor. Orada bu karede Apollo'dan yeni inmiş olan Neil Armstrong'u görüyoruz. Ayda birkaç adım atıp o ağırlaştırılmış botlarının taban izlerini de imza niyetine ay yüzlerine bırakmış ve bayrağı da dikmiş. O her nasılsa dalgalanıyor bayrak. Neil Armstrong da hayranlıkla izliyor herhalde. Göremiyoruz yüzünü. Çünkü şeyi var. Başlık var tabii kafasında. Evet, kask var. Aslında bu hepimizin bildiği bir fotoğrafın karikatürleştirilmiş bir hali. Neil Armstrong da biraz şişmanca böyle. Yani tam karikatürize edilmiş. Göbekli görünüyor. İkinci kare hemen yanı başında. Bu defa aynı anlayışla çizilmiş bir kare var. Şu farklaki 2019 yazıyor. Tabii 1969 yerine. Sözün devamı. Evet. İnsanlık için geriye doğru dev bir sıçrayış demiş. Bu karede Armstrong'un yerinde silahlı bir Amerikan ICE yani gümrük muhafaza. Evet. Allah muhafaza. Yani gümrük ve göçmen muhafaza elemanı var. Astronot kıyafeti yerine tam teçhizat kuşanmış. Miğferi yüzünü büyük ölçüde kapatıyor. O da bir astronot gibi. Hatta sağ omuzunda da otomatik bir tüfek taşıyor. Duruşu, botları, eldivenleriyle tıpatıp Neil Armstrong'un o ayda dalgalanan bayrağın önündeki duruşunu andırıyor. Ama bu ICE görevlisi Armstrong gibi Amerikan bayrağına değil, bir kafesin içinde korkuyla bekleşen küçük mülteci çocuklara, hatta bebek de var içlerinde, onlara bakıyor gururla herhalde. Evet. Evet, Rob Rogers'ın Counterpoint'ta yayınlanan karikatürü böyle. Counterpoint'ten de atalım onu. Yok, o zaten Carl ve Rob Rogers, birkaç kişi daha var. Birlikte kurdukları bir oluşum aslında. Yayın yani şey değil, bir basın organı değil. Komutan karikatürcüleri orada topluyor. Atamıyoruz. Evet, atamıyoruz. Atamıyoruz. Counterpoint'u atabiliyoruz ama. Evet. Şimdi ay karikatürü bununla sınırlı değil. Bir tane daha var. O da çok matrak bir karikatür aslında. Bu kez bir NASA merkezini görüyoruz karikatürde. Peter Schlenk diye bir karikatürist çizdi bunu. Harika bir çizim. Çünkü NASA'nın kumanda odasında, kumanda panosunun başında 4 tane kadın var. Ve öyle güzel çizmiş ki portrelerini bu dördünü. Dördünü de hemen tanıyabiliyoruz. Hiç zorlanmadım ben. Evet. Alexandria Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley ve İlhan Omar. Bunların dördü de Demokratların o Amerikan Temsilciler Meclisi'ndeki kadın üyeleri. Onlara güruh diyorlar. Grup. Evet. Güruh mu diyorlar? Evet. Trump böyle bir mesaj atmış galiba. Yani ait oldukları ülkeye dönsürler demiş. Bu şeyler için, büro için herhalde. Evet. Tabii. Ve Rashida Tlaib'e söyledi esas ama yani. Evet, ama hepsini şey etmiş herhalde. İfade etmiş. Hepsi için söylemiş olabilir muhtemelen. Karikatürde de Ayanna Pressley geriye sayım yapıyor. 5, 4, 3, 2, 1 diye sayıyor. İlhan Omar'ın ise ağzından şu sözcükler dökülüyor. İnsanlık için devasa bir sıçrama olacak. Yani devasa bir sıçrama olacak diyor. Çünkü o kumanda odasının ekranında görünen o uzay aracı var. Onun içinde herhalde Kerem oturtulmuş, kendisi isteyerek oturtulmamış oraya. Amerika Başkanı Donald Trump uzay aracının içinde birazdan uzaya doğru gönderilecek. Çok güzel bir karakter. Trump da roketin penceresine yapışmış, durun fırlatmayın ifadesiyle bakıyor ama. İlhan Omar için söylemişti, ben düzelttim. Yani hepsi için söylemişti tabii ama İlhan Omar'ın bir konuşmasını. İlhan Omar için, evet. Efendim, hazır uzaya uzanmışken hafta içinde şıklarla uğurladığımız ünlü bir sanatçı vardı. Bu aslında Nelson Mandela'nın beyaz zulu diye adlandırdı. Hatta Nelson Mandela onun konserinde sahneye çıkarak dans etti onunla. Ben YouTube'da izledim bunu. Asibonanga adlı bir parça. Asibonanga. Biz bunu çaldık, takip ettik ya, Açık Gazete'de. İşte benim radyom ya. Şimdi bu şey, Craig, daha doğrusu Johnny Craig, Güney Afrikalı apartheid karşıtı, beyaz bir aktivist şarkıcı. Maalesef 66 yaşında pankreas kanserine yenildi geçen hafta. Evet, yani ne kadar eksik şey varsa hepsi var. Ayrıca da Yahudi. Ha öyle mi? Onu bilmiyordum. Şimdi evet, evet. Çok son derece önemli bir tip yani. Şimdi bu karikatürü de Dr. Jack imzasını kullanan, müstahını kullanan Güney Afrikalı bir karikatürcü çizdi. Dr. Jack'ın adını ben öğrenemedim açıkçası. Fakat güzel bir karikatür. Hakikaten burada da portreler çok başarılı. Karikatürde Nelson Mandela'yı gökyüzünde Johnny'yi ağırlarken görüyoruz. Mandela Johnny'yi karşılamaktan son derece mutlu. Yeni grubunla tanış diyor Craig'e. Arka planda yine mutluluk içinde koro halinde şarkı söyleyen huriler var, değil mi? Evet, yani melekler, huriler, evet. Melekler, evet. Johnny Clegg'in o ünlü şarkısı yine O Cieza'yı seslendiriyorlar. Onu da evet. Çaldınız mı bilmiyorum yok, ama. Yok, çalmadık onu. O Cieza da çok hoş bir şarkı, dinledim. Evet, ışıklar içinde olsun Johnny Clegg. Aynen. Bir de Le Canard Enchaîné'de, şimdi New York Times'taki işine son verildikten sonra Fransızların bu ünlü mizah dergisi Le Canard Enchaîné'de çizgilerine rastlamaya başladık. Patrick Chaffard. Evet. Mülakatını da yayınladık. Evet. Evet, evet, evet. Onu tercüme edip yayınlamıştık. Şimdi geçen haftaki karikatüründe bu defa Türkiye'yi konu almış Chaffard. Karikatürün başlığı Erdoğan Rus füzeleri satın alıyor. Evet. Başlık atmış. Burada da karikatürde Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı o Rus S-400 füze rampalarının veya kamyonların önünde görüyoruz. Elinde de kocaman bir cep telefonu var. Çok basit, çok kısa bir karikatür. Şayet Trump mutlu değilse beni Huawei markalı telefonumdan arayabilir diyor. Çin marka, Çin malı telefonunu göstererek. Aslında anlamlı bir karikatür. Bu da çok şey ifade ediyor tabii. Evet, Avrasyacı biraz. Evet. Şimdi hafta içinde Türkiye'de bazı duruşmalar görülmüş. Bu konuda da epey karikatür çizilmiş Türkiye'de. Bunlardan bir tanesi Canan Kaptancıoğlu ile ilgili olandı. CHP İl Başkanı Kaptancıoğlu 6-7 yıl önce atmış olduğu tweetler nedeniyle işte 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaya başlamış ve ertelenmiş galiba dava. Evet. Evrensel Gazetesi'nden Sefer Selvi, o da hoş bir karikatür çizdi. Savcının bu 17 yıl talebine bu mütalaa değil mübalağa olmuş diye eleştirdi. Ben Gülay Batur'un karikatürünü aldım. Bayan Yanı dergisinde yayınlanmış bu karikatür. Canan Kaptancıoğlu karikatürde avukatıyla birlikte yargıcın karşısına geçmiş. Yargıç Kaptancıoğlu'na şunları söylüyor. Sanığın ifadesi alınmıştır. Bir sonraki duruşma 6-7 sene sonra. Şimdi Kaptancıoğlu'nun yanında duran avukatı ise dönüyor Canan Hanım'a. Yapacak bir şey yok diyor Kaptancıoğlu. Senin söylediklerini 6-7 yılda anca anlıyorlar galiba Canan. Hadi çıkalım diyor. Evet. Evet. Güzel. Ben yargıyı bilmiyorum ama siyaset yapanlar istediklerini istedikleri zamanda istedikleri şekilde çok iyi anlayabiliyorlar gibi geliyor bana. Bu da herhalde onlara ayıran farklı bir meziyet. Bilemem. Evet, Erdem. Son karikatür aslında bir karikatür değil bu haftaki. Sanki böyle eski bir aile albümünden çıkartılmış, sararmaya yüz tutmuş bir aile fotoğrafı. Fotoğrafta ben 9 kişi saydım, tanıdım. Musa Kart, Osman Kavala'yı görüyorum. Güray Öz, Önder Çelik, Hakan Kara, efendim, Emre İçler, Kemal Güngör var. Bilmiyorum atladığım kim var işte artık. Şimdi hepsi de böyle kameraya bakarken gülümsüyorlar. Kamera dediğim Kemal Gökhan Gürses'in kalemi fırçası veya fotoğraftaki gülümseyen portreleri hepsini o çizmiş. Ve fotoğrafın üstüne de bu eski sararmış fotoğrafın üstüne de bir not düşmüş. Ben bu notu okuyup kapatacağım. Daha fazla yazmasın. Olur mu? Ben yalnız bir ufak ilavede bulunayım. Bunu bir mektup zarfının pulu gibi düzenlemiş. Değil mi? Öyle mi? Yoksa hani eski fotoğraflar vardı. Hani böyle kenarı tırtıldı. Doğru. Evet evet. Ben yani unutmuşum. Yani böyle bizim aile albümümde durur hala. Evet işte. Evet. Ya şöyle olunca. Şimdi hakikaten eski bir fotoğraf çünkü sararmış da. Başlığı okuyorum. Harika bir tatile hazır mısınız? Demiş. Ve şöyle devam etmiş. Görevinizi yaptınız. Size söylenenleri harfiyen yerine getirdiniz. Şimdi harika bir tatili hak ettiniz. Onlar mı? Onlar düşünce suçlusu. Biraz daha bekleyebilirler içeride. Şimdi sizin selfiler çekip, mangallar yakıp, denizin tadını çıkarma zamanınız geldi. Hepinize iyi tatiller, hakimler, savcılar, adaletin sarsılmaz parçaları. Çok teşekkür ederiz. Ben de izninizle artık tatilime kaldığım yerden devam edeyim. Lütfen. Çok teşekkürler İzhan. Hepinize iyi iyi yayınlar diliyorum. İyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Açık Gazete. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve 10.08'de devam ediyoruz. Biraz uzatarak pazartesileri böyle oluyor Açık Gazete'yi. Pakistan'da çifte saldırı haberi vardı. Onu zamanlı uluslararası ve Türkiye'den de birkaç haberi ekleyerek devam edelim. Sonra da biraz iklim krizine devam ederiz. Pakistan'da Taliban üstlenmiş her ikisini de, Hayber Pahtunhuva eyaletinde. İki saldırıda 9 ölü 30 yaralı var. Dera İsmail Han bölgesinde motosikletli saldırganlar denetim noktasında polisin üzerine ateş açmışlar. İki polis ölmüş. Bazı yaralılar da var polisler arasında. Yaralı polislerin kaldırıldığı hastanenin girişinde pusu var. Hı hı. Yani çifte şey bu. Pusu, intihar eylemcisi orada pusu kurmuş. Üzerindeki patlatıcıyı infilak ettirince de 4 polis, 3 sivil de orada yaşamını yitirmiş. Emniyet yetkilisi Salim Riyaz Han da gazetecilere yaptığı açıklamada 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı en az demiş. Bomba uzmanı İnayet Ullah da intihar bombacısının üzerinden yaklaşık 7 kilogram patlayıcı bulunduğunu açıklamış. Muazzam bir miktar. Pakistan Taliban'ı ikisini de üstlenmiş. 2004'ten bu yana terör saldırılarının hedefi burası Afganistan sınırındaki Güney Veziristan bölgesinin yanında yer alıyor bu. Dera İsmail Han. Türkiye'den de feci bir haber var. Adana'da Kozan ilçesinde adı verilmeyen nedense AD diye kod adı verilmiş, baş harfleriyle belirtiyor. 49 yaşındaki kişi içtiği sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybetmiş. Metil alkol zehirlenmesi nedeniyle olduğu anlatılıyor ve söyleniyor, haberde belirtiliyor. Ve toplamda 22'ye ulaşmış. 14 Temmuz'da başlıyor. O içmiş onu. Fenalaşınca yakınları tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış. Polis ekipleri kaçak içkiyle ilgili soruşturmayı sürdürüyorlarmış. Onlar kolay gelsin. Dünya onlara genelinde bir sorun. Son zamanlarda Norveç, Hindistan ve Türkiye'de sahte içkiye bağlı ölümler artıyormuş. Bir CBS News'un haberine göre de Costa Rica'da Haziran ayının başından bu yana 14 erkek ve 5 kadın zehirlenmiş. Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma yürütüldüğünü açıklamış. Ve hükümet 30 bin şişe içkiyi zehirli oldukları gerekçesiyle toplatmış Costa Rica'da. Evet. Bu, ama Türkiye'deki artık büyük boyutlu bir faciaya dönüştü. Yani sadece 14 Temmuz'dan beri, bugün ayın kaçı? 30-22, 8 gün içinde yani oluyor. 22 ölü var. Dehşet verici bir durumdan bahsediyoruz. Böyle de devam ediyor şeyler. Şimdi iki kelimeyle de şeye geçelim. İklim krizinin son durumlarına, bir kısmından bahsettik. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kanada'da muazzam sıcak dalgası uyarıları, Portekiz'de muazzam yangınlar ve tabii Düzce'deki büyük sel felaketinden de bahsettik. Bu arada destekçimizin de adını verelim. Evet, Mualla Turan'a teşekkür ederiz. Girişte söyleyemedik, özür dilerim. Evet, bunu da söyledik. Şimdi durum şöyle, yani Tom Englehart ilginç bir yazı kaleme aldı 75. yaş gününü tam kutlarken. Yıllardan beri, 2003'ten beri takip etmekte olduğumuz bir şey. 16 yılı geçmiş durumda Tom Englehart'ın Tom Dispatch adlı yazılarını hem savaş karşıtı hem de iklimle ilgili, yani vicdan, dünyanın vicdan şeylerinden birisi ve çok oldukça önemli birçok yazara da yer veriyor kendi sütununda. Aynı zamanda editör kendisi, bütün önemli kitapların da editörlüğünü yapmıştı. Kendi de roman da yazıyor. Englehart 75 yaşını bitirirken daha basit bir şekilde koyamam durumu demiş. Ben yeni bir gezegen üzerinde ihtiyar bir adamım demiş. Ve bu ilk anda bu söz bir şey anlatmıyorsa o zaman her iki taraf için de iyi değil bu durum demiş. Söylediğim yani ihtiyar adam için de yeni gezegen için de iyi bir haber değil bu diyor. Ve yani yıllar önce işçi şey yaparken öğrencilere bir kamp gözlüğü yaparken çocuklar sormuşlar. Çocuklara sormuş kaç yaşındayım sizce demişler. İşte çocuklar da eğer 30 da demiş diyen varmış, 60 da diyen var. Bu da çok ilginç çünkü ben kendimi 60 yaşındayken göremezdim bile diyor. Daha anneannem o zamanlar 60'ların sonundaydı diyor. Şimdiki çocuk benim şimdiki yaşım oradaki 9 yaşındaki çocuklar için tamamen grafik dışı olmak olcu gibi benim için de öyleydi diyor. Ben düşünemezdim bile zaten böyle bir şey. Fakat şimdi inanamayacağım şeyler oldu diyor. Kendi torunlarım da var diyor. Ve öyle bir dünyaya bakıyorum ki en kötü Vietnam Savaşı yıllarından beri en berbat durum. Ömrüm protesto etmekle geçti savaşları ve benzeri vicdansızlıkları. Şimdi buna inanamazdım diyor. Sokaklarda tek bir şey yok diyor. Amerika'da bütün gariplikler bir yana Donald Trump var diyor. Bir de medya var diyor. Bu her kelime, her tuhaf kelimesi üzerine takılan bir medya var. Sanki başka yeryüzünde başka hiçbir şey olmuyormuş gibi diyor. Keşke öyle olsaydı demiş. Ve yani dünyadaki büyük eşitsizliklere akıl almaz bir şekilde kulak veriyor. Yani 3 Amerikalının toplumun geri kalan yarısının servetine sahip olma durumu da diyor. Yani adlarını da veriyor tabii. Vermiyor da yani ben hatırlıyorum Bill Gates, Jeff Bezos ve Warren Buffett. Yani CEO'lar ortalama 361 kat para kazanıyormuş işçilerin. Ortalama işçinin. Ama bu değişiyor da Mondelez'de Mondelez'in şirketinin CEO'su baş yöneticisi 42,5 milyon 2017'de ücret alıyor. Maaş alıyor diyelim. Ve bu 989 katı bir ortalama işçinin. Mattel var ya oyuncakçı, meşhur evet. Oyuncak. Barbie bebeklerinde Barbie de yapıyor galiba evet. O 4987 katıymış. Mattel oyuncakçısının CEO'sunun geliri 4987'ye 1. Çünkü Malezyalı bir işçi de yılda 6271 kazanıyormuş. Mattel oyuncaklarını üreten Malezya'daki bir işçiyi de hesaplamışlar. Nasıl? Onlar da lüks yerlerde yaşasalarmış, doğsalarmış, ona göre okullara gitselermiş, mezun olduktan sonra o tip pozisyonlarda işe girselermiş. Yani şaşardım diyor evet. Yüksek mahkeme kararına bağlı olarak en zengin %1 hatta 10.000'de 1 Amerikalı paraları bütünüyle yönetimde onlar olunca şaşardım diyor. Amerikan demokrasisi nerede filan diye. Başka ülkeler içinde diyor. Yani şimdi mesela bunların hiçbiri beni şu kadar şaşırtmazdı diyor. Daha henüz bahsetmediğim bir sürü şeyden bahsettikten sonra yani dünyada şaşılacak kadar önemli bir bilimsel oydaşma var diyor. Bütün bilim insanları dünya yanıyor diyorlar. Yani bitmek üzere. Fosil yakıtların yanması dolayısıyla küresel ısıtma var. Gezegen gözle görülemeyecek. Neredeyse artık kavranamayacak kadar hızla değişiyor. Ve gelecekte de bir medeniyet krizinin eşiğindeyiz. Bunu bütün bilim insanları, saygın insanların hepsi söylüyorlar. Bilim adamları, bilim kadınları diyor. Bunu bana anlatsalardı o gençlik yaşımda asla inanmazdım ama daha da inanmazdım. Dünyadaki en tarihsel bakımdan en sorunlu sorumlu ve sorunlu olan karbondioksit emisyonlarını saçan ülkede şimdiye kadar hiç görülmemiş bir şeyde, yani apokaliptik bir düşünce, kıyamet düşünce tarzıyla ilgilenemem ama diyor insanlık kendini tamamen silah bıraktı, bir mücadeleyi bıraktı, seferberliği durdurdu diyor. Ne derdim bilmiyorum diyor. Amerikalılar bütün her şeyi, küresel ısınmanın ya da küresel ısıtmanın olduğunu bile reddeden bir insanı seçtiler deseler inanır mıydım gençken bilmiyorum diyor. Ve üstelik de daha da yoğunlaşacağını her an söylüyorlar ama bütün tedbirleri tam tersi yönünde alan birini başkan seçtiler diyor. Peki bunu Brezilya'dan Polonya'ya, Filipinler'den İngiltere'ye, şimdi tabii şey de başlıyor ya, Boris Johnson'da, evet, iki gün içinde, yani Brezilya'dan da Polonya'ya, Filipinler'den İngiltere'ye, herkes gezegen kendi Donald Trump'larını seçip dünya krizine getiriyorlar deseler inanır mıydım bilmiyorum. Başka ülkeler için de uzatabiliriz bunu tabii. Aklıma gelmiyor şimdi, başka bir ülkesinde gelmiyordur. Yok diye. Efendim. Gelmiyor. İyi, aferin sana. Şey ama bu arada bir demeç vermiş şey Bolsonaro. Uzun bir toplantı yapmış. Saatler süren bir toplantı yapmış şeyle, yabancı basın mensuplarıyla, Brezilya'nın yeni başkanı. Hı hı. Ve Amazonlar bizimdir, başka kimseyi ilgilendirmez demiş. Oradaki yerlileri sözüm yani Avrupalılar şey yapıyorlar demiş. Halbuki biz onları modernleştireceğiz demiş. Oradaki yerlileri öyle geri kalmış mı istiyorsunuz? Hepsine matematik öğreteceğiz, mühendis yapacağız demiş. Veriler de yalan demiş. Amazon'daki ormansızlaştırmaya dair veriler de yalan demiş. Ormansızlaştırma o yok demiş. Veriler nereden geliyormuş biliyor musun? Nereden geliyormuş efendim? Bolsonaro hükümetinin verileri. Yalanmış ama. Evet, yalan. Kendi hükümetinin verilerine yalan demiş. Evet. Yalandır herhalde. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ve yani 165 milyon insanın yok olmasından bahsediyoruz. Çin, Xi Jinping yönetimi var ya. Hı hı. Onlar şimdi bütün dünyaya, işte Türkiye, Vietnam, Endonezya, Bangladeş, Mısır, Filipinlere 300'den fazla kömür yakıt, şey, kömür trafosu, nedir onun adı işte? Termik santral. Termik santral, adını getiremedim. Satarken kendisinin Kuzey Çin Vadisi denilen yerde, ovası ya da 165 milyon insanın yaşayamayacak olduğu ortaya kondu bilimsel olarak yani. Böyle ilginç bir durumdan bahsediyoruz işte. Ama öte yandan da büyük gelişmeler de oluyor. Greta devam ediyor. Miriam Margolyes, Britanya'nın en ünlü oyuncularından, tiyatro oyuncularından birisi. Bir kadın da Mark Rylance'e katılmış ve Royal Shakespeare Company'den ayrılmış. Ben demiş, yani bir silah taciri ya da sigara satıcısından farkı olduğunu düşünmüyorum demiş. Çok doğru söyledi demiş Mark Rylance. O da ayrılmış. Ona kızanlar da olmuş ama. Hı. Maureen Lipman da başka bir aktris. Artık aktör diyorlar onlara da. Erkek kadın aynı oldu. Rylance'in çok bayağı aptalca davrandığını söylemiş. O zaman siyasete atılsaydı bununla uğraşmasın diye. Tam kavramamış meseleyi ama önemli değil. Ve en ilginç şeylerden biri, gün be gün bunu size vermeye de çalışacağız her gün biraz. Greta Thunberg'le yapılmış sorular var, kendisine sorulan sorular. Guardian gazetesi çok hoş bir şey yapmış. Ve Britanya'nın en ünlü yazarlarından birisinin girişini yazdığı bir yazı var. Son derece ilginç, önemli insanlara da, yani yazıyı yazan, girişi yazan Alice Smith, öyle mi okunuyor bilmiyorum. En son Spring adlı, Bahar adlı romanı çok ünlü oldu. Orada sorular soruluyor. hem girişi hem de sorular ve cevaplarını size parça parça özetlemek ilginç olabilir. Bunu internet sitesinde de daha sonra yayınlanır. Son derece çarpıcı açıklamalar var. Ben bir tanesiyle, bir ya da ikisiyle bakayım sadece. Maisie Williams oyuncu. Sizi bugün, yani sen diyor Greta'ya soruyor, bir etki bırakmak için insanlık üzerinde bunu okuyanlar ne yapmalı diyor. Yani herkese soruyor ne yapmalıdır diye, cevap vermiş. Büyük bir başlangıç, önce kendini bilgilendirmek olabilir diyor Greta. Önce o problemi okumak ve anlamak son derece depresif diyor, insanı depresyona sokabilir, ama kesinlikle şart. Bir kere durumu kavradığınız zaman o zaman ne yapacağınızı bilirsiniz. Ondan sonra da o bilgiyi arkadaşlarınıza, yakınlarınıza yayarsınız. O zaman da bir de diyor çok gündelik hayatınızda yapabileceğiniz çok birçok şey var diyor. Mesela vegan olabilirsiniz. Uçmaktan vazgeçebilirsiniz. Uçak kullanmaktan, ya da bu kadar yüksek alışveriş, shop stop diyor. Alışverişi durdurabilirsiniz diyor. Durmadan giyim, yemek falan almak. Yani elbette sistem değişikliğine ihtiyaç var. Burası bana çok önemli geldi, Greta'nın söylediği. Elbette bir sistem değişikliğine ihtiyacımız var. Ama şuna inanıyorum ki birey, kendinizi bireysel olarak değiştirmeden sistem değişikliği yapamazsınız. Bugünkü iklim tartışmasında pek çok insan seni dinlemez. Eğer yaptığını, yani sözünle, eylemin, eylemle, söylemin bir değilse diyor. Yani İngilizce'de ona walk the talk derler. Ve herkesin de dinlemesine ihtiyacımız var. O yüzden de yapacağınızı, bazı kişisel değişiklikler de çok bunu yapmaya değerdir diye cevap vermiş Maisie Williams'a, oyuncuya. Guardian gazetesinde takip edeceğiz. Bir başka ikinci soru da Jeremy Corbyn'den, milletvekili ve Labour'ın, İşçi Partisi'nin lideri. Onun sorusunu da yarın değerlendiririz. Değerlendirmeye çalışırız. Belki iklim için programında da kısmen şey yapabiliriz. Ve böyle insan varlığı ve müdahalesi yüzünden de hayvanların gececil olmaya başladığı gibi dehşet verici bir haber de var. Kaçıyorlarmış gürültüsünden bile insanların. Geceye doğru. Geceye doğru, evet. İnsanların bulunmadığı her yere doğru. Evet, bu şekilde de bugünkü yoğun, gene pazartesileri genellikle yoğun oluyor ama epey de ses kaydına verdiğimiz programı bu şekilde bitiriyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robert Ayer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi ki doğdun Buket diyelim aynı zamanda. İyi ki doğdun. Ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.